vandaag uit forse kritiek op Rutte. Ik ga dat verkiezingspotlood dat ik door corona mocht houden maar weer eens opzoeken. Simone Wijnands. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is 7 september en op deze dag in 1966 wordt de Schiphol-tunnel opengesteld. Terug naar het heden, een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Goedemorgen. Goedemorgen. Het aantal meldingen over uitbuiting van arbeiders is vorig jaar flink toegenomen, tot 449. Dat heeft Nationaal Rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar in Nieuwsuur gezegd. In 2019 waren er nog 261 meldingen. Bolhaar noemt de stijging opvallend. Door corona zouden er eerder misstanden bij huisvesting naar buiten zijn gekomen. En ook denkt hij dat de 449 meldingen nog maar het topje van de ijsberg zijn. Veel slachtoffers durven volgens de rapporteur Mensenhandel niet naar voren te komen. Bijvoorbeeld omdat ze bang zijn om hun baan kwijt te raken. Vorig jaar verhuisden bijna 26.000 studenten vanuit het ouderlijk huis naar een universiteitsstad. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de jaren daarvoor lag het aantal flink lager, rond de 22.000. De toename komt doordat er meer inschrijvingen waren aan universiteiten. Zo was het slagingspercentage vorig jaar in het voortgezet onderwijs bijna 100%. En ook stelden veel jongeren hun plannen om naar het buitenland te gaan uit vanwege de coronapandemie. De stijging van het aantal studenten is vooral te merken in Amsterdam en Utrecht. Door een storing rijden er in de hele regio Rotterdam geen metro's. Volgens de vervoerder kunnen de metro's niet uitrijden en komen reizigers de metrostations ook niet binnen. De oorzaak van de storing is niet duidelijk. Ook is er geen tijdstip bekendgemaakt wanneer de problemen naar verwachting verholpen zijn. De RET roept reizigers op om een alternatief te zoeken of vandaag thuis te werken. Het is voor Syrische vluchtelingen niet veilig om terug te keren naar hun land. Ze lopen het risico om spoorloos te verdwijnen of in de gevangenis te belanden. Dat zegt Amnesty International, dat de situatie van bijna 70 terugkeerders onderzocht. Het rapport is een aanklacht tegen landen die stellen dat sommige delen van Syrië, waar jarenlang een burgeroorlog woedde, nu veilig zijn. Sinds het begin van de Syrische burgeroorlog in 2011 zijn meer dan 12 miljoen mensen op de vlucht geslagen. De Duitse minister voor Economische Zaken, Peter Altmaier, is in het ziekenhuis opgenomen nadat hij tijdens een etentje onwel was geworden. Hoe het nu met hem gaat is niet duidelijk. De 63-jarige CDU-minister is een vertrouweling van bondskanselier Merkel. Altmaier begon zijn carrière als topambtenaar bij de EU in Brussel en hij spreekt ook vloeiend Nederlands. In 2018 las hij de HJ schoollezing van Elsevier Weekblad. De Amerikaanse acteur Michael K. Williams is overleden. Williams, die 20 jaar geleden doorbrak als Omar in de tv-serie The Wire, werd volgens Amerikaanse media doodgevonden in zijn appartement in New York. Hij is vermoedelijk overleden aan een overdosis drugs. Williams speelde in vele films en series zoals Boardwalk Empire en 12 Years a Slave. Michael K. Williams is 54 jaar geworden. Het weer. Vanochtend eerst aan de frisse kant met wat nevel of mist. In de loop van de ochtend steeds meer zon. De temperatuur loopt op tot 21 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden van het land. De morgen opnieuw zonnig en warm voor begin september. Het NOS Radio 1-journaal. Het belooft een hele spannende dag te worden in Brazilië. President Jair Bolsonaro. Nee, we gaan eerst naar de metro. Want de metro in Rotterdam rijdt niet. Dat hoorden we net in het nieuwsoverzicht. Alle vijfde lijnen rijden niet door een technische storing. En ook de stations kunnen niet worden geopend. Dat meldt de RET, het Rotterdamse OV-bedrijf. Contact met Rolf Harbers van de RET. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er aan de hand? Ja, we krijgen de metro's niet aan de praat door een spanningsprobleem. Dus er is een technisch probleem waardoor de stations en de metro's stations niet open kunnen en de metro's niet kunnen rijden. En hoe komt dat? Ja, ze krijgen geen stroom. Dus we zijn aan het onderzoeken hoe dit kan. En roepen reizigers op om vooralsnog thuis te blijven of een alternatief te zoeken. Enorm balen natuurlijk voor onze reizigers. En we doen er alles aan om zo snel mogelijk te verhelpen. En worden er extra bussen ingezet bijvoorbeeld? Nee, dat is op dit moment is er geen sprake van. We zijn nu bezig om het zo snel mogelijk op te lossen. En als we meer weten, dan laten we dat natuurlijk ook direct weten. En uw boodschap is eigenlijk blijf even thuis en wacht het af? Precies, ja. Goed, nou, dank u wel, Rolf Harbers van de RET. Over het feit dat alle vijfde lijnen dus van de Rotterdamse metro niet rijden door een technische storing. Gaan we nu wel naar Brazilië, want het belooft daar een hele spannende dag te worden. President Jair Bolsonaro heeft zijn aanhangers opgeroepen om vandaag op onafhankelijkheidsdag massaal de straat op te gaan. De Bolsonaro-gezinde betogers gaan ook protesteren tegen het Hoge Rechtshof, dat ze beschouwen als een vijand van hun president. Tegenstanders van Bolsonaro zijn bang voor taferelen zoals we die in de Verenigde Staten zagen begin dit jaar, toen aanhangers van Donald Trump het Capitool bestormden. Contact met correspondent Mark Bessems in São Paulo. Ja, waarom zijn de aanhangers van Bolsonaro zo boos op dat Hoge Rechtshof? Ja, omdat dat hof het leven van Bolsonaro, hun held, toch wel vrij zuur maakt. Hè. Er lopen een paar onderzoeken tegen hem, tegen zijn zoons, tegen bondgenoten. En die zijn allemaal goedgekeurd of soms zelfs bevolen door dat Hoge Rechtshof. En dan heb je het over uiteenlopende onderwerpen. Hè. Het verspreiden van nepnieuws, corruptie rond een covid-vaccin, onrechtmatige inmenging bij een politieonderzoek. Dus het zijn grote zaken en de sfeer is echt al een tijdje lang vergiftigd. Zo erg zelfs dat tegenstanders van Bolsonaro dus echt bang zijn dat het vandaag wel eens uit de hand kan gaan lopen. Hè. We zagen dat er bijvoorbeeld een groep van meer dan 100 prominente linkse politici uit de hele wereld, die hadden een brief gestuurd gisteren en die waarschuwen daarvoor. Die zeggen, ja, het zou best wel eens kunnen dat een harde kern van aanhangers later vandaag in Brazilië het Hoge Rechtshof misschien zou proberen te bestormen. Dus ja, er zijn wel echt grote zorgen in binnen- en buitenland. Maar wat is jouw inschatting? Nou, het kan gaan gebeuren. Je kan het niet uitsluiten. Want de sfeer is, zoals ik al zei, heel erg giftig. En vergeet ook niet dat Bolsonaro een hele carrière heeft opgebouwd eigenlijk met provocaties en met escalaties. Hij verdedigt de militaire dictatuur die we hier in Brazilië hebben gehad. Hij is ook nooit vies van het dreigen met staatsgrepen. En onder zijn aanhangers zitten relatief veel gewapende mensen. Hè. Opvallend vaak ook politiemensen trouwens. En die aanhangers die worden eigenlijk al wekenlang toch redelijk opgezweept met vrij radicale uitspraken van Bolsonaro. Dus je kan het niet uitsluiten. Van de andere kant, als er zoiets zou gebeuren, hè, Bolsonaro zegt natuurlijk zelf, zijn aanhangers ook, dat het absoluut niet gaat gebeuren, dat ze gewoon voor de vrijheid gaan betogen. En als het gebeurt, ja, dan krijgt Bolsonaro alleen nog maar meer problemen, denk ik, met bijvoorbeeld dat Hoge Rechtshof. Maar waarom heeft Bolsonaro dan zijn aanhang opgezweept? Wil hij dat het uit de hand gaat lopen? Hij neemt in ieder geval het risico. En dat geeft wel een beetje aan, denk ik, dat hij wanhopig is. Hè? Het is vooral een tactiek, weet je, de tactiek van het rookgordijn. Als er negatief nieuws is, dan leidt Bolsonaro graag de aandacht af met radicale uitspraken of omstreden plannen of dreigementen. Ja, en als hij zwak staat, als hij onder vuur komt te liggen, dat hebben we de afgelopen jaren vaker gezien, dan wordt hij in ieder geval verbaal agressiever. Dan gaat hij een beetje opzwepen. En dat werkt altijd heel goed bij zijn aanhangers. Maar ja, dat heeft natuurlijk wel een risico. Maar wat denk je, gaat het hem dat lukken? Worden het inderdaad grote betogingen? Het zou best wel, ik denk het wel, want ze zijn al heel lang hun best aan het doen. De harde kern is opgetrommeld, die worden met bussen overal vandaan naar die twee grote demonstraties gebracht. Eerst in Brazilië in de ochtend, later op de dag hier in São Paulo. En dus ik denk dat die betogingen voor Bolsonaro in ieder geval groter worden dan de demonstraties van tegenstanders die ook op het menu staan. Maar het gaat echt om het beeld. Als hij erin slaagt om honderdduizenden aanhangers de straat op te krijgen, ja, dan versterkt dat wel zijn positie, want hij staat echt heel zwak. Het omgekeerde is ook waar. Als er vandaag te veel lege plekjes hier op de Avenida Paulista in São Paulo zijn, dan is zijn zwakte alleen maar zichtbaarder geworden. Het is dus eigenlijk een beetje alles of niets voor Bolsonaro. En dat zei onze correspondent in Brazilië, Mark Bessems. Het is 6:09. Het NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij over wat er gisteravond zoal te horen was op radio en tv. Te veel uren werken, minder betaald krijgen dan beloofd en op vrije dagen geen plek hebben om te verblijven, behalve in je truck. Een duidelijk geval van arbeidsuitbuiting zou je misschien zeggen, maar het Openbaar Ministerie ziet dat anders. Zo bleek uit een reportage van Nieuwsuur. Nou, in deze zaak vonden wij dat er geen bewijs was voor die arbeidsuitbuiting. En dat zat met name in het feit dat wij vonden dat er geen sprake was van dwang, in welke zin dan ook. Het is zeer onwenselijk en het is slecht werkgeverschap, Maar het is geen uitbuiting. Enkel het moeten verblijven in de cabine en iets te laag loon of minder loon dan beloofd is onvoldoende om te kunnen spreken van uitbuiting. Volgens Nationaal Rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar heeft het OM te beperkt naar de zaak gekeken. Dat je kijkt naar de maatschappelijke context waarbij je veel misstanden ziet, ook in deze zaak een optelsom van misstanden, waarbij ook mogelijk uitbuiting aan de orde is. Dan moeten we alles op alles zetten om de slachtoffers te beschermen en om zoveel mogelijk zaken aan de kaak te stellen. Als het dan bij zo'n zaak blijft waar je bovendien nog 3 jaar over doet, dan vind ik toch dat je vraagtekens kunt zetten bij de vraag of we daar wel intens genoeg mee bezig zijn. En mijn antwoord is eigenlijk dat er veel meer moet gebeuren op dit vlak. Afgelopen zondag was er een demonstratie op en rond de Dam over de coronamaatregelen. Bij Jinek zaten voor- en tegenstanders aan tafel. Het ging ook over mensen die tijdens dat protest een jodenster droegen en vergelijkingen maakten met de Tweede Wereldoorlog. Voor Raisa Blommestein, die ook bij het protest aanwezig was, leidde die af van de inhoud. Ik vind het vooral jammer, dat zag ik ook op Twitter en ook in de media, dat de discussie zich dan toch weer heel erg lijkt te richten op een aantal mensen die daar met een jodenster lopen of leuzen uitkramen, waar we van alles van kunnen vinden. Terwijl ik denk dat we zouden moeten inzoomen op wat eigenlijk de bredere kritiek is van mensen die daar waren, die toch ook heel legitiem is. Dat je dus ziet dat de overheid steeds een stapje verder gaat in dit coronabeleid. Vooral dat een QR-code nodig is bij bepaalde evenementen en dat het testen voor toegang mogelijk geld gaat kosten, schoten demonstranten in het verkeerde keelgat. Zij zien het als een vorm van vaccinatiedwang. Arts microbioloog Jean-Luc Murk vond die zorgen niet terecht en maakte een andere vergelijking. Ik begrijp zelf niet zo heel goed wat er nou anders is in die situatie dan met een rijbewijs. Dus wij zeggen ook voor de veiligheid van alle mensen op de weg willen wij dat mensen die in de auto stappen een rijbewijs hebben. En als je daar dan de vraag vrijheid aan verbindt en tegen die mensen zegt, ik heb geen rijbewijs, maar ik wil per se rijden, want ik ben vrij. Dan zeggen we met z'n allen, dat is leuk en aardig. Maar als jij zonder dat rijbewijs gaat rijden, is de kans gewoon vele malen groter dat er een ongeluk ontstaat. Langs de lijn genoot nog even na van het succesvolle raceweekend in Zandvoort, met als kers op de taart natuurlijk de overwinning voor Max Verstappen. Barbara Baren vertelde hoe zij het weekend beleefde, wonend onder de rook van het circuit. Ja, het was fantastisch. Ik woon niet zo ver van het circuit vandaan. En er waren natuurlijk allemaal gewaarschuwd dat het een grote chaos zou zijn. Het was nog nooit zo lekker Haarlem in- en uitrijden waar ik woon in Aardenhout. Je kon de vogeltjes bij spreken horen fluiten. Iedereen op het fietsje en ik ook lekker op de fiets naar het circuit met mijn dochter. Dat vond ik ook heel erg leuk. En dan hadden we natuurlijk van die dingetjes op tegen het geluid. Maar dat viel heel erg mee. Ja, het was fantastisch. Dat was gisteravond op Radio en TV. Between a boy and man, she was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Splashing through the sandbar, talking by the campfire. It's the simple things in life, like when and where. The way the moonlight shined upon her hair. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. We were trying different things, and we were. Een zomerhit uit 2008. Kid Rock, All Summer Long. Een blik op de voorpagina's van de kranten. En veel kranten schrijven over de uitspraken van D66-leider Kaag in de HJ Schoollezing gisteren. Daarin was ze bijzonder kritisch op demissionair premier Rutte. Volgens Trouw zet de sneer van Kaag de formatie verder onder druk. Het is de vraag hoe Rutte gaat reageren. Maar de krant schrijft dat de formatiebal nu weer bij de VVD ligt. En de Volkskrant schrijft dat de toespraak laat zien hoe groot de afstand tussen Kaag en Rutte nog is. De Telegraaf citeert de tweet van PVV-leider Wilders. Die schrijft dat Kaag en Rutte de chemie van een mortuarium hebben. De wachttijden voor behandelingen lopen in de meeste ziekenhuizen nog altijd op, blijkt uit onderzoek van het AD. In bijna alle onderzochte regio's wordt de maximaal aanvaardbare wachttijd overschreden. In de praktijk betekent dat dat patiënten nu bijvoorbeeld 2 maanden moeten wachten voor ze terecht kunnen voor een eerste gesprek. In plaats van 4 weken. Het staat haaks op beloftes van de Nederlandse Zorgautoriteit. Die zegt eerder toe dat mensen die door corona langer op zorg moesten wachten sneller geholpen kunnen worden. Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zegt dat dat komt door ziekteverzuim bij zorgmedewerkers. Die kampen met burn-outs en long-covid, zegt hij tegen de krant. De ondernemersclub MKB Nederland is laaiend over het stopzetten van de coronasteun per 1 oktober. Dat zegt voorzitter Jacco Vonhoff van de vereniging in de Telegraaf. Het jaagt volgens hem ondernemers in de reisbranche, nachthoreca en evenementensector onnodig over de klink. Als je nu die steun stopt, ben je toch niet goed bij je hoofd? Ik ben pislink, zegt hij tegen de krant. Volgens Vonhoff hebben nog maar 1.000 ondernemers steun van de overheid nodig. En op de voorpagina van Trouw een foto van spoken word-kunstenaar Zahir Krieger. Vandaag verschijnt haar vertaling van het gedicht dat Amanda Gorman uitsprak bij de inauguratie van president Biden. Tegen de krant zegt Krieger dat ze de afgelopen tijd regelmatig huilend zat te vertalen. Ze heeft geen contact gehad met Gorman tijdens het proces, maar Krieger hoopt haar wel te spreken als ze binnenkort naar Europa komt. Ik wil heel graag weten wat zij denkt en wie ze is, zegt Krieger tegen de krant. Het is 17 minuten over 6. In april werd India overweldigd door een enorme golf aan coronabesmettingen. De ziekenhuizen lagen vol, er was een tekort aan zuurstof. En door het grote aantal doden konden ook de crematoria het niet meer aan. Intussen heeft India voor dit moment het ergste achter de rug. En de vaccinaties die komen inmiddels ook op gang. In augustus werden 180 miljoen prikken gezet. Ik praat erover met correspondent Aletta André in Delhi. Aletta, heeft India corona nu een beetje onder controle? Ja, het is nu al maanden redelijk stabiel eigenlijk. In Delhi bijvoorbeeld, ongeveer net zoveel inwoners als in Nederland, afgelopen 24 uur maar 30 nieuwe besmettingen. En 0 doden. Nou, in april of in mei waren dat 25.000 nieuwe besmettingen per dag. In het hele land zijn er nu 200 tot 300 doden per dag gemiddeld. Nou, dat is echt een fractie van wat het was tijdens die tweede golf. Maar ja, dat was ook zo in januari, februari vorig jaar. En toen sloeg die tweede golf dus onverwacht snel en keihard toe. Dus hoewel toen werd gezegd door regeringsleiders dat het echt voorbij was, wordt nu wel gevreesd voor een derde golf. Met het verschil dat er nu dus wel wat meer mensen gevaccineerd zijn. Dus nu worden er wel meer versoepelingen aangedurfd dan eerder. Zoals bijvoorbeeld de middelbare scholen die nu weer opengaan. En de vaccinaties komen dus ook op gang. In augustus 180 miljoen prikken. Ja, en sinds januari zijn nu bijna 700 miljoen prikken uitgedeeld. Augustus was een recordmaand. Maar de meeste waren nog wel steeds eerste doses. Ongeveer 160 miljoen mensen hebben nu beide doses gekregen. En dat komt neer op ongeveer 17% van de bevolking. Dus het zijn hoge aantallen, maar nog steeds best een klein deel. En er moet nog veel gebeuren. De overheid heeft nog steeds als doelstelling dat alle volwassenen aan het einde van het jaar dubbel gevaccineerd moeten zijn. En om dat te halen moeten er dagelijks 10 miljoen mensen worden gevaccineerd. En dat aantal werd de afgelopen maand op sommige dagen gehaald, maar gemiddeld was het nog steeds minder dan 6 miljoen. Dus het moet eigenlijk nog sneller. En hoe zit het met de vaccinatiebereidheid? Ja, er zijn nog steeds wel angst voor vaccinaties eigenlijk. Er is misinformatie dat je er onvruchtbaar van kan worden bijvoorbeeld. En het nieuws dat mensen doodgaan na een vaccin. Dat is in India meer dan 400 keer gebeurd. Dat iemand kort na een vaccinatie stierf. En het wordt nog onderzocht wat het verband is. Maar het maakt mensen wel bang. En vanwege mede door die misinformatie van onvruchtbaarheid. En ook invloed op menstruatie. Merk je dat relatief minder vrouwen worden gevaccineerd. Maar dat heeft ook wel praktische redenen. Vooral in plekken op het platteland waar het niet van deur tot deur gaat, blijven de vrouwen vaker thuis met de kinderen. En het wordt voor hun dan ook als minder urgent gezien dan voor mannen die buitenshuis werken. Het is ook niet overal even makkelijk nog steeds om een afspraak te plannen. Dat is dan weer vooral in de steden. Dat kan bijna alleen maar digitaal in heel veel ziekenhuizen. Vooral voor mensen die toch van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat moeten werken, nu dat weer mag met alle versoepelingen, die hebben weinig tijd om hier vrij voor te nemen. Dus de bereidheid waar dat minder is, dat heeft deels te maken met misinformatie en angst. En deels heeft het ook praktische redenen. Ja, India zou in opdracht van de Verenigde Naties ook vaccins produceren. En dan specifiek voor de arme landen. Daar waren ze mee gestopt omdat ze de productiecapaciteiten zelf nodig hadden. Kan dat nu weer worden opgestart? Hoe zit dat? Ja, nog steeds niet. Want India is totdat al die volwassenen gevaccineerd zijn, ook afhankelijk van import van vaccins. De productiecapaciteit binnen India is nog steeds te laag voor de Indiase bevolking. Dus nu wordt het, de vaccinsoorten worden uitgebreid met geïmporteerde vaccins. Dat is al begonnen met Sputnik. Nu komt er ook Moderna bij. Maar het blijft krap. Dus het idee dat India weer gaat produceren voor de export en dan vooral inderdaad voor dat COVAX-programma voor gratis vaccins in ontwikkelingslanden, dat kan waarschijnlijk pas begin volgend jaar weer worden opgestart. Dankjewel, Aletta André in Delhi, over de coronasituatie daar. En terwijl Nederland er nog over twijfelt, zijn ze er in Israël al uit. Daar denken ze dat 2 coronavaccins niet genoeg zijn voor langdurige bescherming. En dus kregen al miljoenen Israëliërs een derde prik. Het is een mooie nazomeravond hier in Tel Aviv. En op het Dizengoffplein, een van de hipste pleinen van de stad, zitten mensen naast de fontein iets te drinken, te kletsen met elkaar. Ook in de bars en de restaurants is het druk. Maar de drukste plek is vanavond een witte partytent waar een enorme rij voor staat. Tientallen mensen tot de hoek van de straat en verder. Want dat is de plek waar mensen hun derde inenting kunnen krijgen. Hun derde shot met het Pfizer-vaccin. Hier binnen in de tent moeten mensen zich even inschrijven bij de computer en vervolgens naar een van de tafels waar ze hun derde prik krijgen. Zij heeft hem net gehad. Bent u er blij mee? Yes, I'm happy that I got it. Why? I feel like I can go out and feel like I'm not going to get infected, so I'm happy about it. Ze voelt zich een stuk beter beschermd met die extra inenting. En deze meneer komt ook de tent uitlopen. Ook de derde prik gehad. Yes, that's the third one. Ja, zegt hij. En voelt u zich nou veiliger? I don't know if I feel safe, but I think it's necessary for everybody to take the shot. Hij zegt iedereen zou die derde prik moeten nemen. Maar ja, in heel veel landen hebben mensen nog niet eens de eerste of de tweede prik, terwijl Israël hier al de derde zet. Vindt u dat eerlijk? Is dat fair? If it's fair, I don't know if it's fair, but you know, every country had to take care of it herself, and that's the way it is. Het is ieder land voor zich, zegt hij. Zo is het nou eenmaal. I guess it's not really fair. Of het nou eerlijk is of niet, Israël vindt wel dat het nodig is. Zeker nu het aantal besmettingen hier hoog ligt. You know, Israel started its vaccine campaign already at the end of 2020. Vergeet niet, Israël begon de vaccinaties al eind 2020, zegt deze arts. Terwijl hier om ons heen nog steeds prikken gezet worden. Hij is het hoofd van de medische afdeling van Maccabi, een van de ziekenfondsen in Israël die de prikken zetten. As the months go by, the vaccine seems to lose its effectiveness and you need a booster. En we zien nu, zegt hij, dat de mensen die in die eerste maanden hun tweede prik kregen op dit moment minder goed beschermd zijn dan mensen die de prik later kregen. Met andere woorden, de kracht van het vaccin neemt na verloop van tijd af. En dus heb je een booster nodig, een extra shot. En wat is daar dan het effect van? One week after the third shot, we're seeing an over 80% reduction in COVID infections in patients who have received the booster shot. Nou, hij zegt al na een week zien we een resultaat, een stuk minder besmettingen. Dus die derde prik werkt. We think so, and this looks like the direction which the rest of the world will have to take as well. Ja, zegt hij, de resultaten zijn hoopvol en dit zou wel eens de weg kunnen zijn die de rest van de wereld ook zal moeten nemen. Een derde prik. Voor veel landen is het nog toekomstmuziek. Hier in Israël gebeurt het al. Een reportage was dat van onze correspondent Ties Brok. Ja, je kunt me altijd wakker maken voor een goed duet. En ik word van de volgende plaat erg blij. Britse singer-songwriter Sasha Keeble samen met Yorja Smith, Killing Me. Killing Me staat op Intermission, de nieuwste LP van Sasha Keeble die later dit jaar verschijnt. NPO Radio 1. Het is bijna 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. Door een storing rijden er in de hele regio Rotterdam geen metro's. Volgens vervoerder RET kunnen de metro's niet uitrijden en komen reizigers de metrostations ook niet binnen. De oorzaak van de storing is niet duidelijk. Het aantal meldingen over uitbuiting van arbeiders is vorig jaar toegenomen tot 449. In 2019 waren dat er nog 261. Door corona zouden er eerder misstanden bij huisvesting naar buiten zijn gekomen. De Duitse stroomproducent Uniper wil op de Maasvlakte een fabriek bouwen voor de productie van groene waterstof. Waterstof wordt gezien als een belangrijk middel om de Rotterdamse haven voor 2050 klimaatneutraal te maken. Het standbeeld van generaal Robert E. Lee in de Amerikaanse staat Virginia wordt weggehaald. Het eerbetoon werd 130 jaar geleden geplaatst. Lee vocht in de 19e eeuw voor de zuidelijke staten, die wilden de slavernij behouden. Het weer, vandaag zonnig bij temperaturen tussen de 21 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden van het land. Morgen opnieuw zonnig en warm voor begin september. Forten zijn cool. Kom nazomeren van 4 tot en met 12 september tijdens het Forte Festival. Met theater, muziek, excursies of een buitenbios en heerlijke fortterrassen. Check het festivalprogramma op forte.nl. Powered by de Vriendenloterij. Wil je de ellende op de huizenmarkt ontvluchten? Kom naar Makelaarsland. Een NVM-makelaar die het kopen en verkopen van je huis makkelijk maakt. Kijk je van op, maar het kan echt. Je kan het helemaal aan ons overlaten of zelf het een en ander doen. Twee keuzes, vaste lage prijs. Daarvoor ga je naar makelaarsland.nl. Als je hoort dat je kanker hebt, roept dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis. Maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken. Ga naar kanker.nl. Daar vind je betrouwbare informatie die door artsen is gecheckt. En ervaringen van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Kanker.nl is mogelijk gemaakt door KWF. We zijn er voor je. In 2020 nam het aantal kinderen dat met alcoholvergiftiging in het ziekenhuis werd opgenomen af. Dat blijkt uit onderzoek vanuit het Reinier de Graaf ziekenhuis. Rond de eerste lockdown nam het tijdelijk zelfs af met tientallen procenten. Maar na de eerste versoepelingen liep het aantal opnames weer snel op. De vrees is dat dat opnieuw gaat gebeuren als de laatste coronamaatregelen worden losgelaten. Kinderarts Nico van der Lely is betrokken bij het onderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, minder kinderen dus met een alcoholvergiftiging tijdens de lockdown. Hoe verklaart u dat? Ja, we denken zelf, we hebben een beetje over nagedacht, maar dat komt natuurlijk het feit dat de kinderen waren opgehokt, zullen we maar zeggen. We waren thuis, ze konden ook nergens heen, niet naar school zelfs, niet naar de sportclubs, nergens heen. En bovendien zaten de ouders ernaast, want die waren thuis aan het werk. Dus ten ene kant van het verhaal is dat de peer pressure, zoals dat heet, de druk om eventueel te drinken, ja, die is weg, want ze waren nergens, ze konden nergens heen. Aan de andere kant, het toezicht was enorm toegenomen, want ja, de ouders zaten achter een laptop thuis aan de keukentafel. Ja, het aantal gevallen nam met tientallen procenten af. Hoeveel precies? Ja, 70%. Zeker in de eerste lockdown. Dus dat is een enorme afname. En je ziet dat toen de eerste lockdown weer ophield, ja, zag je enorme rebound-effecten. Zag het aantal weer toenemen. Nou, dat zien we eigenlijk heden ten dagen nu ook weer. Nadat de zoveelste lockdown is beëindigd. Ik had bijvoorbeeld gisteren 4 op mijn polykliniek en vanmorgen dadelijk 3. Nou, dat was echt alsof 2018 is. Maar gewoon op een doordeweekse dag jonge kinderen die met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis belanden. Ja, dat gebeurt ook, maar dit is dan inderdaad voor de nakontrole op de polykliniek. Maar dat klopt wat u zegt, zelfs in de weekenden gaat het nu gewoon vrolijk in één keer door. Dan zou ik eigenlijk ook een waarschuwing wat we nu geven. Dat doen we samen met de promovenda die het onderzoek gedaan heeft, Louise Pigot. Van kijk nou uit als alles weer open gaat. Want ja, dan zien we een beetje, net als de meifeest in 1945, dan gaat alles los. Kijk, elk nadeel heeft zijn voordeel. Zou een beroemde voetballer is. Als het lockdown is, dan zien we er gelijk minder. Maar en wel 70%. Maar kijk alsjeblieft uit. Dat is ongeveer wat we zeggen. Want de kinderen gaan dus bezig met een inhaaleffect. Een rebound-effect, zoals u dat net noemde. Ja. Mensen gaan natuurlijk helemaal los. Ik begrijp ook wel dat iedereen weer vrolijk is. Maar kijk een beetje uit. Want drank is voor gewoon gebruik. Niet als je jong bent. En niet te veel en niet te vaak. Hoe is het eigenlijk in andere landen gegaan nadat veel coronamaatregelen werden losgelaten? Zie je daar hetzelfde? Ja. We hebben veel contact met Europese partners. Maar je ziet ook in Italië, waar eigenlijk de regels wel strenger waren, maar daar was de rebound effect na zo'n lockdown nog sterker. Dan kwamen er nog meer dan voordat de lockdown begon. Dat is een onderzoek in Trieste in Italië geweest. Dus dat is eigenlijk hetzelfde te zien. Maar wat kan er worden gedaan om die stijgingen van nieuwe alcoholvergiftigingen te voorkomen? Nou, is eigenlijk wat wij zelf proberen te doen, tenminste als ziekenhuis, is ja, je richt op de kinderen, voorlichting geven, zoals we op de alcoholpolie doen, zo van de hele ochtend weer. Maar ook de ouders en ook de beleidsmakers daarop wijzen. En daar heb je eigenlijk data voor nodig. Die creëren wij met ons onderzoek. En hoe ziet die voorlichting er dan uit? Zeg je gewoon tegen die kinderen niet drinken, want hè? Maakt meer kapot dan je lief is? Bedoel, hoe communiceer je dat? Ja. Nou ja, op hun manier. Ten eerste begint het in het ziekenhuis als ze net wakker zijn na een coma. Dan nemen ze zelf mee achter in computer en dan ja, laten ze inzicht geven wat nou de reden is waarom ze bij ons zijn. Dat ze anders op reageren dan ik. Maar dat gaat door tot de polykliniek, waar ik dus vanmorgen weer 3 van zie. Mm-hmm. En dan gebruiken we ja, visuele informatie, passend bij de leeftijd, zullen we zeggen. En ja, aantonend dat we eigenlijk geen politieagent zijn, dat we ze niet kwalijk nemen. Maar dat ze niet nog eens een keer moeten doen, dat nogal schadelijk is. En dat kwartje valt wel, dat werkt wel. En dat doen we ook niet alleen voor de kinderen, maar ook de aanwezigheid van de ouders. En de bepaalde aanvliegroute, dat heet alcoholpolykliniek. En dat hebben we ook kunnen uitrollen over het land. Dus dat is mooi. Maar hoe reageren die kinderen dan als u met zo'n verhaal naar ze toe komt? Nou ja, de meeste balen wel eigenlijk. Schamen zich ook. Dat is zelfs een beetje de kinderen ziet. En de kinderen zijn heel zakelijk. Denk je, ja, waarom wist ik dit eigenlijk niet? Nou, daar leren wij weer van door onze kennis te gaan verspreiden in de biologieboeken van de brugklassen langzamerhand waar we in staan. Van dit is ongeveer wat er aan de hand is. Mm-hmm. Ouders reageren met een soort sterfteproces. Sommigen zijn boos, sommigen zijn verdrietig. Alle fases zie je. Dus dat wisselt nogal. Maar kinderen zijn heel helder. Die denken van ja, van dit niet meer eigenlijk. Dat wist ik eigenlijk niet. Goed, dank u wel. Nico van der Lely, kinderarts en onderzoeker van alcoholvergiftiging onder jongeren hier in Nederland. En de komende anderhalve week kunt u zomaar laagvliegende Duitse, Italiaanse of Griekse militaire vliegtuigen voorbij zien komen. Ongeveer 750 militairen uit 12 NAVO-landen die komen hier gezamenlijk oefenen op het droppen van goederen of parachutisten. De operatie Falcon Leap begon gisteren en verslaggever Matthijs Holtrop was erbij op het militaire vliegveld Delen bij Arnhem. Het is de eerste dag van de oefening Falcon Leap. Nou, eigenlijk de hele week wordt er natuurlijk gedropt, inclusief ook volgende week. En dat is toch echt zeker met de overige NAVO-partners aan vliegtuigen en personeel. Zeg majoor Igor de Vretes, ik zie een groot weiland, daar gaat het allemaal gebeuren. De dropping van goederen, wat zit er dan in dat vliegtuig in deze oefening? Eigenlijk zijn dat pallets met in dit geval oefenladingen. Dat houdt in water of banden, alles wat maar gewicht geeft. Maar in het echt zou dat kunnen zijn voedsel, water, munitie, alles wat de grondtroepen op de grond nodig zouden kunnen hebben. Dat wordt nu dan gesimuleerd met nepladingen. Er zit hier een meneer in een busje achter een campingtafeltje op een kistje. En die kijkt naar 2 schermen met daarop het ene scherm een kaart. Het andere scherm kan ik niet goed zien. Wat gebeurt hier? Eén deel dat wordt gebruikt om het vliegtuig te tracken. Het andere scherm dat houdt eigenlijk het luchtruim in de gaten als het gaat om het detecteren van eventuele drones. Civiel of militair. Om te voorkomen dat we daar nare ongelukken meekrijgen. Wat is dan het belangrijkste om op te letten, omdat het zo'n internationale oefening is? Met name de interoperabiliteit tussen de verschillende landen. En dat betekent het verschil tussen in regelgeving binnen de toestellen, regelgeving betreffende de ladingen, regelgeving betreffende de chutes. Nou, om die met elkaar af te stemmen en ook zeker te zijn dat we straks niet in het buitenland zitten waarbij men steun vraagt aan een Nederlands toestel die niet kan worden geleverd omdat we de regelgeving niet op elkaar hebben geplakt. Vice versa, als wij een buitenlandse kist nodig hebben en daarmee iets naar beneden willen gooien. De donkere benzinewalmen achter het vliegtuig, inmiddels behoorlijk laag. En daar komt de lading naar beneden. Dat zijn 4, 5, 6, 7, 8 parachutes met daaronder een pallet. Bij het neerkomen gaan ze een paar keer over de kop. Ik begeleid de recovery hier voor de ultramannen. Dat betekent binnenhalen van de lading? Jazeker, klopt. Kijken of er niks kapot is gegaan met de val. En uiteindelijk zorgen dat alles weer netjes op de plek komt, dat ze weer de pakket opnieuw kunnen maken. Wat is voor jullie team nou het belangrijkste of het moeilijkste om op te letten? In principe is het niet heel moeilijk. Alleen het is wel eventjes goed dat de jongens erop letten dat er geen scheur in de parachute zit. En dat we dat vroegtijdig onderkennen. Dat ze dat al weten op de andere locatie waar ze er weer mee verder moeten. Ja, dit is de lading dan. We zijn het veld opgelopen waar de lading is neergekomen. Dit is het dan. Ja, autobanden met erop een stukje hout. En een andere lading zijn kratten. En de andere ladingen lijken tanks te zijn. Met bijvoorbeeld water. In ieder geval voldoende gewicht om mee te oefenen wat je uit een vliegtuig kan gooien. Die worden allemaal één voor één opgetakeld op een dieplader. En zo weer teruggebracht naar Eindhoven voor de volgende drop. Ja, en later deze week zullen er in totaal ook nog zo'n 1000 militairen uit vliegtuigen en helikopters springen op verschillende plekken in het land. Waar precies, dat blijft voorlopig geheim, om te voorkomen dat er publiek op afkomt. Is het voor Syriërs alweer veilig om terug te keren naar hun land? Die discussie speelt in verschillende Europese landen. En Amnesty International komt in een nieuw rapport met een duidelijk antwoord: nee, dat is het niet. Erwin van Veen, Midden-Oosten-expert van Klingendaal Instituut, heeft het rapport gelezen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, titel van het rapport is You're going to your death, of je gaat je dood tegemoet. Is het inderdaad zo erg in Syrië voor terugkeerders? Nou, voorop staat dat de risico's van terugkeer heel erg groot blijven, zoals Amnesty aangeeft. Dat hoeft natuurlijk niet iedereen te raken, maar de kans is, blijft wel zeer aanzienlijk dat als je teruggaat, dat je in zeer vervelende omstandigheden terechtkomt. Arbitrair opgesloten, gemarteld, seksueel geweld. Of zelfs je dood tegemoet gaat, dat kan zeker. En wordt echt iedereen aangepakt of verschilt het heel erg? Nee, daar zitten ongetwijfeld verschillen in. Kijk, we moeten niet vergeten dat dit regime van president Assad van voor 2011 al een vrije autoritaire politiestaat was, wat korte metten maakte met politieke dissidentie. En dat is na een aantal jaren conflict natuurlijk extreem verruwd. Er lopen natuurlijk erg veel mensen rond met uniformen en wapens die kunnen doen en laten waar ze zin in hebben. En het feit dat je het land gevlucht bent, dat is al een teken van een gebrek aan loyaliteit. Dus dat kan betekenen dat je er aan de grens uitgepikt wordt. En als je dan niet het geld hebt of de connecties dergelijke ontsnappingsmethode, dan kan het heel goed zijn dat je lot treft wat Amnesty in haar rapport beschrijft. Maar zijn die bevindingen van Amnesty, zijn die verrassend? U geeft al aan, hè, onder het regime van Assad waren er al veel mensenrechten schendingen? Nee, in het geheel niet. Kijk, we hebben natuurlijk van gedurende het conflict een aantal inzichten verworven over de systematiek van marteling en standrechtelijke illegale executies. Waarin Syrië een heel systeem voor is opgetuigd. Je had bijvoorbeeld die fotograaf van de militaire dienst, de CSAR-foto's of files, zo u wilt, die duizenden foto's naar buiten heeft gebracht van mensen die op de meest gruwelijke wijze na marteling en opsluiting, gewoon opgehangen, doodgeschoten, wat iets meer zei. Dat is van een paar jaar geleden nu. En die praktijken gaan dus gewoon door. Waarschijnlijk op wat minder grote schaal, omdat het conflict natuurlijk aan intensiteit heeft ingeboet. Maar dat is inmiddels een soort van routine geworden. En waarom komt Amnesty juist nu met dit rapport? Nou, waarschijnlijk omdat er in landen als Zweden en Denemarken toch wel actief gewerkt wordt aan het soort van stickertje op kunnen plakken van dat Syrië, of althans het deel wat onder controle staat van Assad, weer veilig zou zijn om naar terug te keren. En die discussie steekt af en toe ook in Nederland de kop op. Gelukkig tot dusver zonder consequenties. En ik denk dat Amnesty ten eerste op dat vlak een duidelijk signaal wil afgeven. En ten tweede is het natuurlijk ook zo dat in de buurlanden van Syrië, Turkije, Libanon, Jordanië en in mindere mate Irak, ook steeds meer stemmen opgaan dat het nu wel eens een keer mooi geweest is en dat die Syriërs wel weer terug naar huis kunnen. Dat is iets begrijpelijker, want Turkije zit met 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen ruwweg. Maar daar willen ze natuurlijk ook stelling tegen nemen. Want als dat op grote schaal gedwongen gaat gebeuren, wat natuurlijk helemaal niet mag ook, dan zijn de rapen wel gaar natuurlijk, vooral voor degene die het betreft. Want is het überhaupt juridisch mogelijk dat Nederland vluchtelingen terug zou sturen? Nee, kijk, Nederland is partij bij het VN-vluchtelingenverdrag. Dat werkt natuurlijk door, ook via de jurisprudentie die er al is. Nederland is partij bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dus dat zal allemaal met niet zo'n vaart lopen en door de rechter teruggefloten worden, gezien de huidige omstandigheden in Syrië. Hoe dat in Denemarken gaat aflopen, ik verwacht ongeveer hetzelfde. Maar het creëert in ieder geval in de tussentijd natuurlijk veel spanning en onzekerheid voor mensen, in dit geval Syrische vluchtelingen, die al een conflict ontvlucht zijn en de meest gruwelijke dingen hebben meegemaakt in veel gevallen. Maar je ziet dus dat die discussie in meerdere landen in Europa toch aan het starten is. Gelukkig vrij beperkt momenteel. Dus Zweden, Denemarken, Nederland. Maar dat is meer een soort van proefballonnetje, had ik de indruk, van een aantal van de wat meer rechtse partijen. En verder heb ik daar niet zoveel over gehoord hoor. In Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, de landen waar zich de meeste vluchtelingen bevinden, hoor je daar niet zoveel over. En dat is maar goed ook, want het is volstrekt niet aan de orde, gezien de huidige omstandigheden. Dank u wel, Erwin van Veen, Midden-Oosten-expert van Klingendaal. Nieuws uit de kranten en andere media. Een jaar geleden stonden duizenden ex-coronapatiënten in Nederland in de rij bij de bloedbank om plasma te doneren. En het doel was om daar een mogelijk levensreddend geneesmiddel tegen corona mee te ontwikkelen voor kwetsbare mensen. Maar er is niet veel van terechtgekomen, schrijft de Telegraaf. Hoogleraar infectieziekten en microbiologie Hans Zaaier zegt tegen de krant dat steeds meer onderzoeken uitwijzen dat het vroeg toedienen van plasma-antilichamen geen invloed heeft op het bestrijden van COVID-19. We moeten ruiterlijk toegeven dat het is mislukt, zegt hij tegen de Telegraaf. Er zitten nog miljoenen euro's in kas bij het steunfonds dat vorig jaar werd opgericht door twee chirurgen om ernstig zieke zorgverleners met corona financieel bij te staan. Dat schrijft de Volkskrant. Er zouden nog tientallen zorgverleners en nabestaanden van overleden zorgpersoneel in aanmerking komen voor geld. Er zit ook nog geld in kas doordat er minder zorgverleners werden getroffen dan voorspeld. Het ministerie van Volksgezondheid doneerde in eerste instantie ook 10 miljoen euro, maar daarvan wordt de helft nu teruggegeven. De jongeren kregen tijdens de tweede lockdown dit voorjaar meer antidepressiva voorgeschreven dan normaal. Het aantal recepten voor 15 tot 24-jarigen lag bijna 8% hoger dan in 2019. Dat schrijft het AD op basis van onderzoek van instituut Nivel dat de gezondheidszorg in Nederland onderzoekt. Het lijkt erop dat hoe langer de coronamaatregelen golden, hoe groter de gevolgen waren voor jongeren, zegt een van de onderzoekers. Ze benadrukt dat je antidepressiva niet zomaar krijgt voorgeschreven. Dat zou duiden op redelijk ernstige klachten of klachten die al langer duren. In Middelburg is een gedenkplek ingericht, speciaal ter herinnering aan de coronapandemie. Het gaat om een boom met een metalen rand eromheen, waar mensen dan een bloemetje of een steentje neer kunnen leggen. De gedenkplek is een idee van de nieuwe kerk in Middelburg, is te horen bij Omroep Zeeland. Het is belangrijk dat je een fysieke plek hebt waar je naartoe kunt om terug te denken aan die COVID-pandemie die anderhalf jaar lang ons leven bepaald heeft. Alle verhalen die daaromheen zitten, die zijn indrukwekkend. Maar die vervagen ook weer. De gedenkplek aan de coronapandemie is te vinden in het Molenwaterpark in Middelburg. En dat waren de berichten uit de kranten en van andere media. Oh, waar gaan we nu naartoe? We gaan naar Eros Ramazzotti en Tina Turner. Oh, is er trouwens... Ja, nee, dat was het inderdaad. Cosa della vita. Sono umane situazioni. Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente può. Già come vedi, sto pensando a te. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. Felt them confinati di cuore solo che ognuno sta dietro gli steccati degli ogni suon. Sto pensando a te. Oh yeah, sto pensando a noi. Some for worse and some for better. cerco di affrontarla, afferrarla. Yeah, my heart is a beat of the lost like a ship at sea. I want to remember. Een plaat uit 1998. Tina Turner dus en Eros Ramazzotti. Ja, dat was net wat verwarring. Ja. Kirsten, jij moest nog een laatste bericht maar brengen. Maar ik moest wel gewoon nog wat lezen, ja. Dus je had helemaal gelijk. Nee, we hebben natuurlijk eerder gemeld in de uitzending dat de metro in Rotterdam niet reed. Maar die storing is inmiddels voorbij. Reizigers moeten nog wel rekening houden met vertragingen daar. Wat de oorzaak was van die storing, dat is ook nog niet duidelijk. Dat horen we vast later deze ochtend. Maar goed nieuws dus. Ja. Het gewone naar werk of naar de opleiding. Het is bijna 7:09. De nieuwe tv-serie Impeachment, American Crime Story, begint vanaf vandaag. Het gaat over de beruchte afzettingsprocedure tegen toenmalig president Bill Clinton. Die was gestart nadat Clinton onder ede had gelogen over zijn affaire met de stagiaire Monica Lewinsky. En zij is nu producer van deze nieuwe tv-serie. Toen het schandaal speelde, kreeg de toen 22-jarige Lewinsky veel negatieve publiciteit over zich heen. Mr. President, do you know a woman named Monica Lewinsky? This isn't about justice. Then what is it about? Impeachment. William Jefferson Clinton. Do you solemnly swear that you will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? I do. I did not have sexual relations with that woman. Carol Rock is Amerika-deskundige en woont in San Francisco. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is avond bij mij, maar... Ja, inderdaad. En neem ons even mee terug naar die periode. Hoe begon dit hele schandaal en ook die afzettingsprocedure ook alweer? Ja, het was ze hadden een tijdje al een affaire. Monica Lewinsky was stagiaire. Die kwam terecht in heel dicht bij de president. Wat op zich best wel raar was, omdat iedereen wist dat zij A, heel machtig was en een enorme Casanova. Er werd flink wat geflirt en zo ontstond er uiteindelijk een affaire. En op een gegeven moment moest hij natuurlijk zijn tweede termijn ingaan. Dus de verkiezingen kwamen eraan. En er gingen al wat geruchten dat er het een en ander speelde. Dus is zij eigenlijk overgeheveld naar het Pentagon, waar zij toen ging werken. En daar ontmoette ze Linda Tripp, bekende in dit hele verhaal. En die werkte daar en ze raakte heel goed bevriend. Maar die zag daar een mogelijkheid om te zorgen dat Clinton niet herkozen werd en dat er een republikein aan de macht kon komen. En die begon stiekem alle intieme gesprekken die ze met Monica Lewinsky heeft gehad op te nemen, om die uiteindelijk dan tegen de president te kunnen gebruiken, omdat hij natuurlijk gelogen had onder ede. Ja, Monica Lewinsky is nu inmiddels een van de producenten. Welke invloed heeft dat, denk je, op deze serie? Nou, het is heel bijzonder, want ze heeft echt jarenlang hebben verschillende producenten achter haar aangezeten. Uitgeverijen van schrijf je verhaal, wil een film maken, van alles geprobeerd. En ze heeft altijd nee gezegd. En dit is eigenlijk voor het eerst dat zij ook dacht van, als het verhaal verteld moet worden, dan heb ik liever dat ik er zelf bij ben dan dat ik het niet wil kijken, maar eigenlijk ook wel wil weten wat erin zit. En zij heeft nu voor het eerst eigenlijk is haar kant van het verhaal verteld. Tot nu toe hebben we natuurlijk alleen maar gehoord wat Clinton heeft gezegd. Die eerst heeft gelogen, van ik heb nooit seks met haar gehad. Tot het moment dat hij dan toch toegaf. Wat op dat moment ook heel triest is eigenlijk, is hoe de media haar aanviel. Monica Lewinsky was uiteindelijk gewoon niet het slachtoffer, maar de dader eerder. En er werden overal grapjes gemaakt, alle talkshows. Het was natuurlijk een heel dankbaar onderwerp. En ja, ze werd zelfs democraten, vrouwen die zichzelf feminist noemen, zelfs die veroordeelden haar echt keihard. Dus het is echt voor het eerst dat we kunnen horen vanuit het perspectief van het echte slachtoffer in dit hele verhaal. En dat is dus Monica. Ja, we zitten nu dus midden in het MeToo-tijdperk. Er wordt toch anders gekeken naar relaties tussen mannen in een hogere machtspositie en jongere vrouwen op de werkvloer. Heeft MeToo ook een rol gespeeld bij het maken van deze serie? Kan het nu makkelijker? Ja, ik denk dat het nu makkelijker. Het heeft zeker wel meegespeeld dat wij anders naar dit soort verhalen zijn gaan kijken. Je ziet in de sinds het begin van de MeToo-beweging zie je inderdaad ook dat best wel mannen in machtige posities, dat die omvallen. We hebben het onlangs nog gezien in New York met gouverneur Cuomo die moest opstappen uiteindelijk, omdat er zoveel vrouwen naar voren stapte. En deze vrouwen die hadden in de jaren 90, in de tijd van Monica Lewinsky bijvoorbeeld, hadden die echt geschijn van kans gehad. Die waren uitgelachen, die waren overal belachelijk gemaakt in programma's. Sketches werden erover gemaakt. En dat is nu echt anders. We zijn nu echt iedereen die staat op scherp. En soms is het gewoon een beetje angstaanjagend voor de mannen in kwestie. Maar je komt daar gewoon niet meer mee weg in deze tijd. En wat dus denk je, gaan kijkers ook anders denken over dit schandaal na het zien van deze serie? Nou, dat verschilt denk ik wel een beetje. Want ik denk dat heel veel mensen inmiddels wel doorhebben van, oh, dat was, als we kijken naar hoe wij nu naar dit soort zaken kijken, dan is het best wel schandalig dat het überhaupt gebeurd is. Dus heel veel mensen zijn er al. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel jonge mensen, of nou ja, niet eens zo jong, maar mensen die dus na die tijd geboren zijn, die hebben dit totaal niet meegekregen. En die denken er sowieso anders over, omdat ze eigenlijk niet beter weten. Ze zijn opgegroeid in de 21ste eeuw, waar wij eigenlijk onze kinderen en jongeren al leren hoe je met dit soort zaken omgaat en wat het kan betekenen. Maar er zijn toch, ik merk nog steeds, ook tijdens het hele Cuomo-gebeuren, dat toch wat mensen zeiden van, die vrouwen die grijpen alles aan om zo'n man kapot te maken. En ik denk dat dit wel helpt om het gewoon, het is heel genuanceerd. Monica Lewinsky heeft er ook echt op gelet. Ze wilde geen dat het één grote hetze werd naar de Clintons toe. Ze heeft ook heel bewust bepaalde moment heeft ze weggelaten. En ze wilde ook niet dat het een groot seksschandaal. Ja. Ze wilde gewoon haar verhaal vertellen. Een jong meisje dat stage liep en wat haar eigenlijk is overkomen. Dank je wel. Amerika, ja, zeker. Amerika-deskundige Carol Rock. En de serie Impeachment, American Crime Story, is vanaf vandaag te zien op de Amerikaanse zender FX. Dit product kwalificeert als iconic. Dit is eigenlijk precies wat we zoeken. Kunnen we eindelijk crypto traden met professionele algoritmes? Dan hebben we er eigenlijk helemaal geen omkijken naar. Te lezen op iconic.capital. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Wie is de beste speler van de Eredivisie seizoen 2021? Wie is het grootste talent op de Nederlandse velden? En wie maakte het allermooiste doelpunt van het seizoen? De verkiezing van Eredivisie Speler van het Jaar 2021. 8 september, 8:30, natuurlijk live op ESPN. Kaart lezen. Oh, wacht, ik hou hem op z'n kop. Werd navigatie. Keer hier om. Brieftikken. Werd e-mail. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Nederlandse militairen hebben op het vliegveld van Kabul zeker 6 gezinnen weggestuurd, terwijl ze wel op de evacuatielijst stonden. Een overzicht van het nieuws. Kirsten Klom. Drie van de zes gezinnen die werden weggestuurd zitten nog altijd in Afghanistan, zeggen familieleden tegen de NOS. De gezinnen kregen te horen dat hun namen niet op de evacuatielijst te vinden waren. Hun identiteitskaart kon niet worden gelezen door een gebrek aan tolken. De ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie benadrukken de chaos op het vliegveld en zeggen dat ze niet ingaan op individuele gevallen. De metroreizigers in Rotterdam moeten vanochtend rekening houden met vertragingen. Vanochtend konden de metro's van de RET niet uitrijden door een storing. De reizigers konden de stations ook niet in. Die problemen zijn inmiddels verholpen, maar het metroverkeer kampt nog wel met vertragingen. Wat de oorzaak was van de storing is niet duidelijk. Door de lockdowns tijdens de coronacrisis zijn fors minder kinderen in het ziekenhuis opgenomen met een alcoholvergiftiging. Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 daalde het aantal gevallen met 70%. Dat blijkt uit een onderzoek bij 12 alcoholpolies verspreid over het land. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat jongeren minder makkelijk aan alcohol konden komen door de sluiting van horeca en sportclubs. En ook zou er meer ouderlijk toezicht zijn geweest omdat veel mensen thuis werkten. Het is voor Syrische vluchtelingen niet veilig om terug te keren naar hun land. Ze lopen het risico om spoorloos te verdwijnen of in de gevangenis te belanden. Dat zegt Amnesty International, dat de situatie van bijna 70 terugkeerders onderzocht. Het rapport is een aanklacht tegen landen die stellen dat sommige delen van Syrië, waar jarenlang een burgeroorlog woedde, nu veilig zijn. Sinds het begin van de Syrische burgeroorlog in 2011 zijn meer dan 12 miljoen mensen op de vlucht geslagen. Vorig jaar verhuisden bijna 26.000 studenten vanuit het ouderlijk huis naar een universiteitsstad. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de jaren daarvoor lag het aantal flink lager, rond de 22.000. De toename komt doordat er meer inschrijvingen waren aan universiteiten. Zo was het slagingspercentage vorig jaar in het voortgezet onderwijs bijna 100%. En ook stelden veel jongeren hun plannen om naar het buitenland te gaan uit vanwege de coronapandemie. De stijging van het aantal studenten is vooral te merken in Amsterdam en in Utrecht. Pogingen van het CDA om Kamerlid Pieter Omtzigt terug in de partij te krijgen zijn kansloos, dat meldt Nieuwsuur. Bronnen melden dat Omtzigt aan de CDA-top heeft laten weten dat voor hem het boek is gesloten. Zaterdag is er een partijcongres en dan zullen verschillende afdelingen en netwerken aandringen op een verzoeningspoging. Maar Omtzigt zal daar niet op ingaan. Hij wil als eenmansfractie zijn controlerende taak als Kamerlid uitvoeren. Op dit moment denkt hij niet aan het oprichten van een nieuwe partij. Het weer. Vanochtend mogelijk eerst wat nevel of mist. Daarna veel zon, alleen in het noorden wat bewolking. De temperatuur loopt op tot 21 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en warm. ANWB Verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemorgen. Hoe is het? Goedemorgen. Het is eigenlijk hartstikke goed op de weg. Het rijdt lekker door overal, behalve bij de Haringvlietbrug. Daar zijn de rijstroken versmald. Is de snelheid naar beneden gegaan voor de komende jaren. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Daarom 3 kilometer file bij afrit Numansdorp. En op de N59 Zierikzee richting Knopend Herdegatsplein. Bij Knopend Herdegatsplein 7 kilometer file. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Bij Wimfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op wimfort.nl. Het NOS Radio 1-journaal. In de chaos die ontstond rond de Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan is er veel misgegaan. De gehaaste evacuatie van mensen uit Kabul leidde tot schrijnende beelden van mensen die er alles aan deden om weg te komen. Uit onderzoek van de NOS blijkt nu dat Nederlandse militairen zeker 6 gezinnen weggestuurd hebben die al op het vliegveld waren. En dat terwijl ze op de evacuatielijst stonden. Ik praat erover met verslaggever Thomas Spekschoor. Thomas, wat is daar misgegaan? Ja, daar is veel misgegaan. We wisten natuurlijk al dat het heel moeilijk was om het vliegveld te bereiken. Dat het ook moeilijk was om de Nederlandse poort te vinden. En dat daardoor mensen achter zijn gebleven in Afghanistan. Maar wat we niet wisten is dat er ook Afghanen zijn die wel binnen zijn gekomen. Die met Nederlandse militairen hebben gepraat. Die echt wel op die lijst stonden. Daar hebben we bewijzen van gezien. Maar die uiteindelijk toch te horen kregen: jullie moeten hier wegwezen. Want wij zien helemaal niet dat jullie op de lijst staan. En als je dan verder op die verhalen doorgaat, dan merk je dat er een aantal problemen zijn, maar een van de grootste is toch dat de Nederlandse militairen waarschijnlijk niet altijd een tolk bij zich hadden, dat ze daardoor bijvoorbeeld geen identiteitskaarten konden lezen die in Arabisch schrift waren geschreven. Nederlandse militairen waren niet in staat dat te lezen en die zeiden dus: ik weet niet of u wel de man bent of de vrouw bent die hier in het systeem staat, want dat kan ik niet op deze identiteitskaart lezen. Er is een voorbeeld van een man die de Hajj had gemaakt. De Hajj, de heilige tocht naar Mekka. En dan kun je dus een titel op je identiteitskaart krijgen. En vervolgens zei de Nederlandse militairen: ja, jij heet kennelijk Hajj. En wij hebben niemand die Hajj heet op de lijst. Dus dat is, dat kunnen we niet verklaren. En dus kun je niet doorlopen. Nou, allemaal van dat soort kleine dingen, waardoor mensen uiteindelijk hele grote gevolgen hebben gehad. Namelijk dat ze nog steeds in Kabul zitten voor een deel. En hoe gaat het met deze gezinnen? Nu zijn ze veilig. Is daar iets meer over bekend? Nou, drie van die gezinnen, dus zes gezinnen hebben we gesproken die hier problemen mee hebben gehad. Drie van die gezinnen zijn uiteindelijk toch in Nederland gekomen. Die zijn tot vier keer naar dat vliegveld gegaan. Meerdere keren teruggestuurd. Maar dan op een bepaald moment was er toch een militair die beter keek of die andere informatie kreeg of die misschien toch een tolk bij zich had. En waardoor die mensen alsnog konden doorlopen. Dus dat zijn aanhouders geweest die uiteindelijk de strijd gewonnen hebben. Maar er zijn ook drie gezinnen die daar uiteindelijk niet in zijn geslaagd. Die zijn pas op een laat moment, op 24 augustus, bij het vliegveld gekomen. Zijn toen weggestuurd, teruggegaan naar Kabul. En die zijn daarna wel weer teruggegaan naar de Nederlandse poort. Maar die hebben het nooit meer gered om nog naar binnen te komen. Want toen waren de Nederlanders al weg. En zijn er nog andere voorbeelden van gezinnen waarbij het misging? Ja, het zijn niet alleen maar gezinnen die terug zijn gestuurd door Nederlandse militairen. Ik heb ook een gezin gesproken waarvan de vader naar binnen is gegaan. De moeder en de kinderen die bleven nog achter. Die zouden later gehaald worden, zodat ze niet in dat gedrang hoefden te staan. Die vader is naar binnen gegaan, die papieren zijn gecheckt. De Nederlandse militairen zeiden: ja, dit klopt. Hij is teruggegaan naar zijn gezin, heeft zijn gezin opgehaald. Hij zegt: dat heeft maar een paar minuten geduurd. Maar toen ik terugkwam, was de poort dicht. En tot overmaat van ramp stond zijn tas nog achter de poort. En in die tas zat alles. Zijn paspoorten, zijn identiteitskaarten, trouwactes. En dat zijn allemaal spullen die op het vliegveld zijn blijven staan of door de Nederlanders zijn meegenomen. Ik heb communicatie tussen hem en het ministerie van Buitenlandse Zaken gezien. Buitenlandse Zaken zegt: sorry, maar we kunnen die paspoorten nergens meer vinden. Dus hij zit nu niet alleen in Kabul, maar hij zit ook nog eens een keer in Kabul zonder zijn papieren. En wat zeggen de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken hierover? Ja, die zeggen dat het een chaotische situatie was op het vliegveld. Dat weten we natuurlijk ook allemaal. Dat er in die chaos fouten zijn gemaakt. Althans, dat wel zeer waarschijnlijk is dat die fouten zijn gemaakt. Maar ze kunnen niet ingaan op deze specifieke individuele gevallen. Zij zeggen wel: we doen er nog alles aan om deze mensen alsnog naar Nederland te krijgen. Maar ja, ik heb mensen gesproken die zeggen: ja, wij zitten hier nu nog. We waren destijds daar op het vliegveld met alle papieren, die kunnen zich maar heel moeilijk voorstellen dat toen die grote kans gemist is, dat er dan nu nog een kleinere kans komt om alsnog Nederland te bereiken. Zij hebben weinig hoop dat dat nog gaat lukken. Want hebben zij contact met de ministeries hier in Nederland? Ja, ze krijgen wel e-mails. Ze krijgen bijvoorbeeld een e-mail die naar een heleboel mensen die daar nog zitten is gestuurd, die ook wel op internet is verschenen, dat ze moed moeten houden. Dat het op dit moment allemaal heel moeilijk is. Dat het ministerie van Buitenlandse Zaken niet kan zeggen wanneer het weer goed komt. Maar ja, dat ze toch hopen dat op enig moment via de diplomatieke weg er toch een opening komt bij de Taliban om deze mensen alsnog naar Nederland te halen. Dankjewel, verslaggever Thomas Spekschoor. Het is 7:10. D66 wil nog steeds een meerderheidskabinet vormen, samen met GroenLinks en de PvdA. Partijleider Kaag zei dat gisteren tijdens de HJ schoollezing van Elsevier Weekblad. Vandaag spreekt de Tweede Kamer met oud-informateur Hamer. En de aanleiding daarvoor is juist dat er geen meerderheidskabinet te vormen is, omdat de partijen elkaar blijven blokkeren. Politiek verslaggever Lars Geerts. De toenadering tussen D66 aan de ene kant en VVD-CDA aan de andere kant is ver te zoeken. De bedoeling van een formatie is dat partijen bij elkaar komen om verschillen te overbruggen. Kaag koos er gisteren voor de verschillen nog eens te benadrukken. Op klimaat bijvoorbeeld. Het is de voorwaarde voor al het andere. U zult begrijpen dat ik geen geloofwaardig onderdeel kan zijn van een kabinet dat geen dramatische en ultieme versnelling inzet in de Nederlandse klimaatpolitiek. Op Europa. Nederland kan alleen soeverein blijven als we onze soevereiniteit delen in Europa. Europa, kortom, kan onze vrijheid beschermen en vergroten. En op migratie. Lage geboortecijfers scheppen een behoefte aan verse arbeidskrachten. Vergrijzing legt een zware druk op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de verzorgingsstaat. Migratie is een goede hoop voor de economie. Deze ideeën van D66 zijn niet nieuw. Dit was ook al in het verkiezingsprogramma te lezen. Maar het zijn nu niet de ideeën waar VVD en CDA heel erg warm voor lopen. Verschillen kunnen worden overbrugd als de onderlinge verhoudingen goed zijn. Informateur Hamer meldde in haar eindverslag dat dit niet het geval was. En ook hier werd het gat tussen D66 en met name de VVD niet kleiner. Want zonder hem bij naam te noemen verweet Kaag Mark Rutte slecht leiderschap. Haalbaar en betaalbaar is het nieuwe argument om niets of weinig te doen. Leiderschap is voor mij dan ook het tegenovergestelde van regelen, ritselen, zonder visie. Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk, staat geschreven in de spreuken. Als je de politieke managers te lang hun gang laat gaan, als politiek niet langer als middel wordt gezien, maar als doel op zich, als beheren en accommoderen zijn uitgegroeid tot hoogste ideaal, betaalt de samenleving uiteindelijk daarvoor de hoogste prijs. Volgens Kaag is het nu wel aan de VVD van Rutte om een uitweg uit de padstelling te vinden. En wat haar betreft leidt die weg naar de kamers van de PvdA en GroenLinks. Een bijzondere rol is weggelegd voor de grootste partij. Na een zomer vol inhoudelijk werk zijn helaas potentiële bondgenoten op niet-inhoudelijke gronden uitgesloten. Het is nu, voor mij, de verantwoordelijkheid van de grootste partij om de impasse te doorbreken. De inhoudelijke steun en het politiek vertrouwen te herwinnen, met name van links. Dat is ook belangrijk voor de stabiliteit. Een meerderheidskabinet dus, tegen het advies van informateur Hamer in. Die zei juist dat de volgende informateur een minderheidskabinet moet gaan vormen dat bestaat uit een combinatie van VVD, CDA en D66. Maar na vanavond heeft D66 zich, naar het lijkt, daarvoor afgemeld. En dat zei onze politiek verslaggever Lars Geerts. Het is 13 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij over wat er gisteravond zoal te horen was op radio en tv. D66-leider Sigrid Kaag haalde in de HJ schoollezing flink uit naar premier Rutte. U hoorde het net al. Ze zei, leiderschap is voor mij het tegenovergestelde van regelen en ritselen zonder visie. Bij Op 1 begreep ChristenUnie-leider Segers niets van die opmerking. Ruim vijf maanden na de verkiezingen, met een liberaal motorblok wat een stuk moet schrijven wat het inhoudelijk gesprek zou moeten bevorderen, waar visie zou kunnen worden neergelegd. En we gaan dan toch weer tikken uitdelen. Terwijl links is afgehaakt, of die is eigenlijk weggestuurd. CDA en VVD hebben gezegd, daar willen we niet mee onderhandelen. Volgens zijn wij weggestuurd door D66. D66 lijkt CDA weg te sturen. En nu krijgt Mark Rutte ook nog een tik. Ja, met wie wil je dan samenwerken? Het partijcongres van het CDA komende zaterdag zal geen makkelijke sessie worden, bleek uit een reportage van Nieuwsuur. Het tv-programma ging het hele land door om met verschillende afdelingen van de Christen-Democraten te praten. Kwestie 1 die voor verdeeldheid zorgt, het vertrek van Pieter Omtzigt. In voetbaltermen zie ik Omtzigt als een soort Messi. En als Messi vertrekt, dat is nooit goed voor je club. Nou ja, dus ik denk dat het niet goed is dat Omtzigt weggegaan is. Dus je moet er eigenlijk als club alles aan doen om hem weer terug te halen. En dan is er nog die andere grote discussie, de koers van de partij. Want waar is het midden gebleven, vraagt onder andere oud-Kamerlid Chris van Dam zich af. Ik vind het heel jammer dat als er tegenwoordig gesproken wordt over de rechtse partijen, dat zonder ademhalen het CDA daar ook bij genoemd wordt. Wij zijn een middenpartij. Tegelijkertijd vind ik het vrij ingewikkeld dat we op voorhand partijen uitsluiten. Juist wij als CDA's, als verbindende middenpartij, dat we zeggen, we gaan daar niet mee om tafel zitten. Doen we het dan op de inhoud dat je zegt, nou, daar breken we, dat lukt niet. Maar niet op voorhand mensen uitsluiten in dat opzicht. In Langs de Lijn werd nog even teruggeblikt op het succesvolle raceweekend in Zandvoort. Volgens AD-sportjournalist Arjan Schouten heeft Max Verstappen de wedstrijd al op zaterdag gewonnen. Ja, daar mag je wel van uitgaan, ja. Ik bedoel, we hebben volgens mij 2 jaar lang met coronavertragingen over het wel of niet kunnen inhalen op Zandvoort getwijfeld. En daarmee meteen ook de focus gelegd op die kwalificatie van zaterdag. Dan moet je vooraan staan, dat is 1 slag. En de 2e slag heeft hij op zondag gewonnen door niet in de tang van Mercedes te trappen, zeg maar. Dus, maar die zaterdag was uiterst doorslaggevend, absoluut. Dat was gisteravond op Radio en TV. Een blik op de buitenlandse media. In Japan is een 1/3 persoon overleden die een injectie heeft gekregen van een vervuild Moderna-vaccin. Schrijft The Guardian. De man van 49 kreeg op 11 augustus zijn 2e prik en overleed de dag erna. Hij zou geen bijzondere andere gezondheidsklachten hebben gehad. Het vaccin dat de man kreeg zat in de vervuilde lading die vorige maand werd ontdekt. Ze zouden zijn geproduceerd in Spanje en daarna in Japan terecht zijn gekomen. Eerder waren ook al 2 mannen van in de 30 overleden nadat ze zo'n vervuilde prik hadden gekregen. Ongeveer 500.000 Japanners zouden een prik uit die lading hebben gehad. In het bos in het Nationaal Park Hoge Kempen in België is een gedenkplaats ontstaan voor de extreemrechtse militair Jurgen Konings die daar dood werd gevonden. Onder meer het laatste nieuws schrijft erover. Konings verdween in mei met allemaal zware wapens uit de kazerne. Hij zou het gemunt hebben op virologen en de overheid. En wat volgde was een wekenlange klopjacht. Volgens de krant is de plek waar Konings uiteindelijk werd gevonden nu een soort bedevaartsoord waar aanhangers allerlei nationalistische dingen neerleggen. De burgemeester van het gebied zegt dat ze niet ingrijpt en dat ze mensen de gelegenheid wil geven om te rouwen. De Duitse verkiezingscampagne wordt geteisterd door desinformatie en nepnieuws. Deutsche Welle schrijft daarover. Annalena Baerbock van de Groene Partij is het belangrijkste doelwit. Veruit het meeste nepnieuws dat rond de verkiezingen opdook ging over haar. Het is niet duidelijk hoe dat komt, maar onderzoekers denken dat het misschien wat te maken heeft met dat ze sterke ideeën en boodschappen uitdraagt. Dat maakt haar makkelijker om aan te vallen, zegt een van de onderzoekers tegen Deutsche Welle. Zeker de helft van de kiezers in Duitsland zou tenminste al met 1 onwaarheid over Baerbock zijn geconfronteerd de laatste tijd. De BBC schrijft over de restauratie van de Big Ben. Het is 4 jaar geleden dat de klokken voor het laatst luiden. En door corona liep de operatie ook nog eens vertraging op. Maar nu is de restauratie toch bijna afgerond. Deze BBC-verslaggever nam een kijkje en zegt dat de Big Ben er straks wel anders uitziet. For many years, the minute demarcations, the numbers and the clock hands were painted black. But during the refurbishment, as many layers of paint were stripped away, it became clear that they were originally this shade of blue. It's called Prussian blue. And that is what they've been repainted in. In plaats van zwart zijn de wijzers en cijfers voortaan dus blauw. De hele restauratie kostte omgerekend ongeveer 93 miljoen euro. ANWB Verkeersinformatie, Erwin Hart. De versmalde rijstroken op de Haringvlietbrug zorgen voor file. De enige file van Nederland op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. 3 kilometer bij Alfred Numansdorp. En 20 minuten vertraging op de N59 richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Den Bobbel en het Hellegatsplein. 8 kilometer. Het is bijna 8:10. Het Nederlands elftal speelt vanavond zijn 3e wedstrijd van deze interlandperiode. Na een gelijkspel tegen Noorwegen en de winst op Montenegro staat vanavond Turkije op het programma in de Amsterdam Arena. Of de Johan Cruijff Arena, moet ik natuurlijk zeggen. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe belangrijk is deze interland? Ja, iedereen doet erg zijn best om uit te leggen dat het natuurlijk niet de allesbeslissende interland is. En dat is natuurlijk ook zo, want er volgen er nog 4 daarna. Maar goed, we zijn op de helft van de pool. Turkije heeft 11 punten, staat een punt boven Nederland. Die hebben er 10 en de Nooren hebben er ook 10. Nog even in oogschouw nemen dat de eerste plek toch wel heel belangrijk is. Als nummer 2 ga je naar een, nou noem het maar, hobbelige play-off. Dan ben je allerminst zeker. Dus het is toch wel heel belangrijk om eerste te worden in die pool. En als je het vanuit dat perspectief bekijkt, dan moet Nederland eigenlijk gewoon winnen vanavond. Omdat ze het anders niet meer in eigen hand hebben. Dan blijven ze een punt achter de Turken als ze bijvoorbeeld gelijk spelen. Wil niet zeggen dat ze dat niet zouden kunnen inhalen hoor. Maar het, nou ja, het is toch wel van heel groot belang eigenlijk om deze wedstrijd gewoon te winnen. De leiding te nemen in de pool. En wat dat betreft te gaan afstevenen richting die WK. Het is ook de 3e wedstrijd onder Louis van Gaal. Hoe doet hij het tot nu toe? Nou ja, het is toch wel knap, want het is nog maar eigenlijk een week geleden dat we met zo'n eerste persconferentie en iedereen had, we moeten het nog maar zien. Nou, je zei het al, gelijk tegen Noorwegen gewonnen van Montenegro, maar met name toch ook wel een beetje de uitstraling van het elftal, de hele sfeer rond het elftal, die is toch wel enorm opgeknapt. Het is weer wat vrolijker en het is niet alleen vrolijker, het is ook gewoon echt beter. Wedstrijd tegen Montenegro was er toch echt eentje om je een beetje aan vast te klampen. Het wordt beter gevoetbald, het woord duidelijkheid, al die spelers roemen hem daar ook in. Hij is er ook eerlijk in waarin iemand goed is. Hij zegt ook waarin iemand nog wat tekort komt. Hij durft dat allemaal. Het is wel een beetje de Louis van Gaal show, die persconferenties. Ja. Er gaat wel erg veel aandacht naar de coach. Ja. En het gaat uiteindelijk om het elftal. Maar goed, tot nu toe, als het goed gaat, vindt iedereen dat ook prima. Maar het was gisteren inderdaad bijna een soort cabaretvoorstelling in plaats van een persconferentie. Maar neemt niet weg dat de sfeer in het elftal in die zin goed is. En sfeer is iets anders dan gezelligheid. Maar dat er echt een goede professionele sfeer. En interessant vond ik zijn uitspraak dat hij zei dat dit de beste groep mensen is, dat deze generatie veel verder is dan andere generaties waarmee hij gewerkt heeft. Dat vond ik wel een opmerkelijke uitspraak. Hij zegt het teamproces, hoe mensen dingen voor elkaar over hebben, dat vindt hij buitengewoon goed. In dat opzicht is hij ook slim, want hij roemt ze. En ja, goed, hij heeft toch wel echt de schwung weer teruggebracht, hoor. Dat kan je toch echt zeggen. Ja, hij moest meer lachen ook van Truus, begreep ik. Ja, hij had de opdracht gekregen om meer te lachen. Nou, ja, het is misschien ook wel zo. Het is natuurlijk naarmate het einde van een carrière nadert, en dat is bij hem natuurlijk ontegenzeggelijk toch zo, dan moet je misschien ook wel, of kun je ook wel wat meer genieten van dit soort dingen. En zeggen mensen misschien ook wel in je eigen omgeving, en in dit geval dus zijn vrouw, van geniet er nou ook eens een beetje van. En niet alleen, et cetera. Nou, dat is zichtbaar. Ik denk overigens dat hij in het verleden ook wel genoten heeft, maar op een andere manier. Maar het is zichtbaar dat hij geniet. En dat genieten draagt hij ook uit. En draagt hij ook wel over op de spelers. Want die lijkt ook wel te genieten. Dat is toch wel een belangrijke voorwaarde, ook bij zo'n belangrijke wedstrijd. Zeker. Nou, de wedstrijd van vanavond, wat kunnen we verwachten? Malasia weer op links, Van Dijk of De Ligt centraal achterin. Nou, want Van Gaal wisselt nogal eens, hè? Ja, nou, hij heeft ook wel wat gedwongen wissels gedaan, doordat mensen geschorst waren of in dit geval geblesseerd. Nou, je kunt eigenlijk er zeker van zijn dat, hoewel hij heel tevreden was over het debuut van Malasia, dat Daley Blind gewoon weer met de ervaring terugkeert op links. Dan krijgen we onze aanvoerder Van Dijk weer terug in het centrum. En dat brengt hem aan een interessante keuze. Wat gaat dan Matthijs De Ligt, zo geroemd door velen, of Stefan de Vrij op de bank? Hij liet zich daar niet over uit. Hij wilde zich daar niet over uitlaten. Mijn gevoel zegt dat hij Stefan de Vrij gewoon opstelt en dat Matthijs De Ligt naar de reservebank verwezen wordt. Dat hadden veel mensen misschien niet verwacht een half jaar tot een jaar geleden, maar daar lijkt het toch op. En dan is Gakpo, de goede spits, de goede jonge spits van PSV, die is helaas geblesseerd. Ja. Dus die speelt ook niet. Nou, het elftal zal die verder intact laten. En mijn verwachting is dat hij uiteindelijk Bergwijn, hij kan ook Malen daar opstellen, maar dat hij Bergwijn. Dus er zijn wel wat kleine wissels. Het geraamte blijft intact, het middenveld blijft intact. En in die zin ja, is het wel een ingespeeld elftal. En daar kiest Van Gaal ook voor. Hij wisselt niet zoveel. Er zijn coaches die, omdat je 5 keer mag wisselen, dat ook elke wedstrijd doen. Hij doet dat niet. Hij houdt van vastigheid. Hij houdt van vaste vertrouwen hebben in mensen. En dat gaat zich ook wel uitbetalen, lijkt het. Ja, en dan de Turken. We moeten eigenlijk van ze winnen, zei je net. Gaan we dat ook doen? Nou ja, de Turken hebben een opmerkelijk goede start in deze pool gemaakt. Want de eerste wedstrijd wonnen ze dus met 4-2 van Nederland. En de tweede wedstrijd wonnen ze uit bij Noorwegen. Toen waren ze eigenlijk gelijk een eindje weg. Maar gelukkig hebben ze daarna 2 keer gelijk gespeeld tegen landen waar je het veel minder tegen zou verwachten. Letland en Montenegro. Ze hebben een heel zwak EK gespeeld. Ze lijken echt niet zo goed in vorm. En ook in die 4-2 verloren wedstrijd ging er veel mis in het begin van de wedstrijd. Maar was Turkije toch ook niet echt zo bovenliggend. En als je al die kwaliteiten optelt en inderdaad bedenkt met de Johan Cruijff Arena, het thuisvoordeel. Ja, dan moet Nederland op basis van de kwaliteit en de manier hoe het nu speelt deze wedstrijd echt kunnen winnen. Zijn we er nog niet hoor, want Noorwegen gaat vanavond ook gewoon van Gibraltar winnen. Daar kun je, dat mogen duidelijk zijn. Sta je op 13 punten, maar als je deze wint, maak je wel een grote sprong voorwaarts. En ik durf toch wel echt te zeggen, Nederland gaat deze wedstrijd vanavond winnen van Turkije. We gaan morgen erover verder praten, Tom. Dankjewel. Ja, zeker. Got to get home to my child, my wife. Here comes the night.

Ervaar in het infocentrum WO2 Nijmegen het spannende oorlogsverhaal van Nijmegen en omgeving. Zonder kennis van het verleden, geen begrip van het heden. Tweedewereldoorlog.nl. NPO Radio 1. 19:30, de hoofdpunten van het nieuws. Er zijn vorige maand zeker 6 Afghaanse gezinnen weggestuurd van Kabul Airport, terwijl ze wel op de Nederlandse evacuatielijst stonden. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat de gezinnen te horen kregen dat hun namen niet op de lijst stonden. En ook kon hun ID-kaart niet gelezen worden door een gebrek aan tolken. 3 van de 6 gezinnen zijn achtergebleven in Afghanistan. Door de lockdowns tijdens de coronacrisis zijn minder kinderen in het ziekenhuis opgenomen met een alcoholvergiftiging. Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 daalde het aantal gevallen met 70%. Doordat jongeren minder makkelijk aan alcohol konden komen en doordat horeca en sportclubs gesloten waren. Vorig jaar gingen 26.000 studenten op kamers wonen. In de jaren daarvoor waren dat er steeds ongeveer 22.000. Er waren meer inschrijvingen aan universiteiten, onder meer doordat het slagingspercentage in het voortgezet onderwijs bijna 100% was. Ook gingen veel jongeren niet in het buitenland studeren vanwege de coronapandemie. Het standbeeld van generaal Robert E. Lee in de Amerikaanse staat Virginia wordt weggehaald. Dat eerbetoon werd 130 jaar geleden geplaatst. Lee vocht in de 19e eeuw voor de zuidelijke staten. Die wilden de slavernij behouden. De uitsupporters zijn vanaf volgende week weer welkom bij de wedstrijden in de 3 Europese clubtoernooien. Wie met zijn club mee wil reizen is nog wel afhankelijk van de coronamaatregelen die gelden in het land waar gespeeld wordt. Ook bij wedstrijden van nationale elftallen zijn uitfans weer welkom. Wat voor weer wordt het vandaag en de komende dagen? Ik vraag het aan Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Simone. Ja, het wordt eigenlijk prachtig weer. Alleen, we beginnen hier en daar vandaag met wolkenvelden. Als je nu naar buiten kijkt, is het een beetje een gemixt beeld. Als ik naar het oosten kijk, in mijn geval, dan zie ik wat meer ruimte voor opklaringen. En in het westen hangt een wolkenveldje. Nou, die wolkenvelden die gaan langzaam maar zeker wat wegtrekken en ook oplossen. En dat betekent dat in de loop van de dag de zon het steeds makkelijker krijgt. En aan het eind van de dag zal het op veel plaatsen gewoon ronduit zonnig zijn. Het blijft ook droog en de wolken die er dan zijn, ja, dat zijn dan vaak sluierwolken waar de zon ook wel doorheen schijnt. Dus in het algemeen gewoon een vriendelijk zomersplaatje. Met maximum temperaturen van zo'n 23 graden op de Wadden tot 26, lokaal misschien 27 in het zuiden van het land. En de komende dagen? En morgen doen we er nog een graadje bij. Dan hebben we 24 tot 27 en misschien op een enkele plek zelfs wel 28 graden in het zuiden van het land. En morgen is het volop zonnig. Alleen wat sluierwolken hier en daar, maar verder echt geen wolkje aan de lucht. Een zwakke tot matige oostelijke wind. Een prachtige, nou ik zou het gewoon zomerdag willen noemen. Want nazomer, nou ja, die kan altijd nog. Ja, precies. Ja, en dan komt de donderdag. Dan begint wel de bewolking toe te nemen. En stijgt ook de kans op een regen- of onweersbui. Onweersbui vooral voor het oosten van het land. En je ziet ook dat die wolken en die neerslag geleidelijk aan wat minder warme lucht gaan brengen. Donderdag is het nog 23 tot 26 graden. Maar daarna gaat de temperatuur langzaam nog wat verder omlaag. Dus deze week goed genieten van dat weer. Dankjewel, Marco Verhoef. Gaan we naar Erwin de Hart voor de situatie op de wegen. Het wordt steeds drukker op de weg. Toch zijn er nog weinig files op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Rijdt het langzaam bij Hoevelaken over 5 kilometer. Een kapotte auto op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Sint-Joost en Roosteren, 4 kilometer langzaam rijdend verkeer daardoor. En de Haringvlietbrug, daar zijn de rijstroken versmald de komende tijd. En daarom rijdt het langzaam op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en Afrit-Numansdorp, 3 kilometer. En 20 minuten vertraging in 8 kilometer file op de N59 Zierikzee-Hellegatsplein tussen Den Bommel en knooppunt Hellegatsplein. Nu volgt een reclameboodschap van het Concertgebouwfonds. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen. Kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. NPO Radio 2 maakt 100 uur radio voor KWF. De hele week collecteren wij platen en verhalen en steunen zo de KWF Collecteweek. Vraag jouw plaat aan via de NPO Radio 2 app. Er is maar één NPO Radio 2. Ja, de kabinetsformatie. Als je het zegt, begin je bijna direct te zuchten. Een meerderheidskabinet lukt op dit moment niet, zei informateur Hamer vorige week in haar eindverslag. En ze noemde dat zorgelijk. Een minderheidskabinet dan, zou dat wel kunnen? Vandaag is het woord weer eens aan de Tweede Kamer en kunnen alle partijen in een debat laten weten hoe zij naar de formatie kijken. Contact met onze politiek commentator Xander van der Wulp. Goedemorgen, Xander. Goedemorgen, Simone. Ja, dat wordt dus een debat met vertrekkend informateur Hamer. Ja, zij moet vertellen over de eindverslag. Je ziet overigens wel vaak dat als de Tweede Kamer dan gaat debatteren met zo'n vertrekkend informateur, dat er vooral over het hoofd van die informateur heen gesproken wordt met elkaar. Maar partijen die er niet bij zijn geweest willen weten van Hamer hoe dat nou precies gegaan is. In die kamer, in die stadhouderskamer, waar ze zo lang gesproken hebben over de mogelijkheden voor een meerderheidskabinet. En het wordt ook interessant om te kijken hoe die zes partijen met elkaar omgaan. Het wordt inhoudelijk dan niet misschien een historisch debat, maar toch is het een debat dat altijd de boeken in zal gaan. Want het is het eerste debat in het nieuwe gebouw van de Tweede Kamer. Dus iedereen kijkt er wel naar uit vandaag. Maar heb jij de verwachting dat het debat iets kan oplossen? Meestal niet. Cynisch wordt er dan in Den Haag tegenwoordig gezegd. Het is echt een debat waarin iedereen de groetjes aan de achterban kan gaan doen. We hebben inmiddels natuurlijk 8 verschillende fracties die het woord krijgen. Ik denk niet dat heel veel partijen echt gericht zijn op het vormen van nieuwe coalities. Dat er ineens weer een fris idee naar voren komt. Bijvoorbeeld de 6 die niet hebben meegedaan, die zullen veel kritiek hebben. Dat het allemaal een enorme toestand is geworden. Dat het toch gênant is hoe het inmiddels gaat. Maar ik zei net al, het wordt wel interessant hoe die 6 tegenover elkaar zijn. Of ze heel verwijtend tegen elkaar zijn. Of ze misschien nog meer kapot gaan maken dan er al kapot is. Of dat er toch nog deuren opengezet worden. De uitkomst van het debat is in ieder geval al zeker. Dat is dat een meerderheid van de Tweede Kamer Johan Remkes zal gaan aanstellen als de nieuwe informateur. En dan moet Remkes dus gaan proberen of zo'n minderheidskabinet inderdaad mogelijk is. Is dat met VVD, D66 en het CDA? Zijn dat de 3? Ja, dat zijn de 3 partijen waar in eerste instantie naar gekeken wordt. Wat interessant is, is dat Hamer zegt dat een minderheidskabinet zou moeten bestaan uit een combinatie van die 3 partijen. Maar dat zou dus ook kunnen dat het bijvoorbeeld alleen VVD en D66 is, of alleen VVD en CDA, waar bijvoorbeeld D66 de laatste dagen wel eens naar verwijst. Er is de laatste dagen echt wel veel twijfel te horen of een minderheidskabinet dan wel echt kan werken. Want uiteindelijk moet je natuurlijk voor hele moeilijke beslissingen die je gaat nemen meerderheden zien te vinden. VVD en D66 denken duidelijk anders over het feit of het CDA daar logischerwijs bij aan zou moeten sluiten. En we merken steeds meer dat de verhoudingen onderling echt slecht zijn. Dus dat wordt ook in zo'n minderheidsvariant gewoon enorm ingewikkeld. Zeker als je denkt dat bijvoorbeeld PvdA en GroenLinks je plannen dan wel aan de meerderheid gaan helpen. Dat lijkt er toch op dit moment niet zo eenvoudig in te zitten. Nee, over die verhoudingen gesproken. Kaag gaf gisteren dus een lezing, de HJ Schoollezing. En daar was ze uitermate kritisch op Rutte. Haalbaar en betaalbaar is het nieuwe argument om niets of weinig te doen. Leiderschap is voor mij dan ook het tegenovergestelde van regelen, ritselen, zonder visie. Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk, staat geschreven in de spreuken. Als je de politieke managers te lang hun gang laat gaan, als politiek niet langer als middel wordt gezien, maar als doel op zich, als beheren en accommoderen zijn uitgegroeid tot hoogste ideaal, betaalt de samenleving uiteindelijk daarvoor de hoogste prijs. Ja, dit helpt allemaal ook niet echt, lijkt me, hè, op dit moment. Nee, zeker niet, want ze noemt Mark Rutte van de VVD niet. Maar het is heel duidelijk dat ze naar hem verwijst. De man die al meer dan 10 jaar premier is. Die cultuur waar zij hekelt, die eigenlijk gevestigd heeft in de Nederlandse politiek. Ik heb eerlijk gezegd wel een beetje met open mond naar haar zitten luisteren. Want ik vraag me echt af wat op dit moment nou het doel kan zijn van zo'n tik in de richting van Rutte. Het is bepaald geen toenaderingspoging. Terwijl je zou zeggen, nou, nu alles zo erg mislukt is de afgelopen maanden, is het daar misschien toch wel tijd voor. Tegelijkertijd hoor je rond D66 dat ze de opdracht van Remkes, die geformuleerd is door alle andere partijen en die Hamer nu heeft opgeschreven, dat er moet worden gekeken naar een minderheidskabinet, dat ze dat toch wel een hele benauwde opdracht vinden, dat die misschien toch ook weer naar meerderheidsopties moet gaan kijken. En dan zou wat D66 betreft de mogelijkheid met PvdA en GroenLinks weer in beeld moeten komen. Maar dat is toch helemaal niet reëel? Nou ja, het gekke is dat in deze formatie eigenlijk alles mogelijk lijkt. Dus ook dat we nu maanden hebben verspeeld met het kijken naar zo'n optie. En dat er een belangrijke partij is die hoopt dat die optie toch gewoon weer in beeld komt als een minderheidskabinet niet mogelijk lijkt. Nou, we hebben ook net in het nieuwsoverzicht gehoord dat het CDA zaterdag een belangrijk congres heeft. Daar is het ook onrustig in die partij. Dan moeten we kijken hoe die partij daar zaterdag van terugkomt aan de onderhandelingstafel. Allemaal onzekere factoren, dus we kunnen nu met zekerheid vaststellen dat Remkes een hele zware klus wacht. Ja, en vandaag dus ook, je zei het al, voor het eerst een debat vanuit de nieuwe zaal van de tijdelijke Tweede Kamer. Dat pand is er helemaal klaar voor? Ja, dat was nog wel even last minute werk. De laatste dingen moesten nog aangepast worden. Gisteren is er pas een spreekgestoelte geplaatst. Ik denk dat de zaal voor televisiekijkers heel herkenbaar gaat worden. Dat komt omdat alle meubels mee zijn gegaan. De afstand tussen de meubels is ook precies hetzelfde als in de oude zaal. Het is wel benauwder, want het plafond is lager. De muren staan iets dichterbij. Maar er is één ding, en dat is echt nieuw. Er staat een grote betonnen pilaar naast het spreekgestoel met een doorsnee van bijna een meter. En daardoor was de ruimte tussen die pilaar en het spreekgestoel te klein. Dus het spreekgestoelte moest nog wat op worden geschoven. Dat hebben ze toch gedaan. Ik denk dat de vloerbedekking ook veel mensen gaat opvallen. Want die is soms mintgroen en soms grijs. En hij glanst ook. Er is ook vorige week nog veel discussie over geweest. En ik denk dat veel mensen, als ze de zaal zien, ook gaan praten over het kunstwerk aan de muur. Dat lijkt een klimmuur van Nederlandse klei. Ik heb andere beschrijvingen gehoord, maar goed. Van die hoe dan? Nou ja, dat een soort modderwand is. Of... Ja, de rotsblokken die uit de formatie zijn overgebleven of zoiets. Ik denk in ieder geval dat iedereen moet zorgen dat ze op tijd zijn bij het debat. Want het pand is nogal een doolhof en veel parlementariërs zijn er deze week voor het eerst. Nou, we gaan het allemaal zien zometeen. Dank je wel, Xander van der Wulp. Ja, de Amsterdamse beursindex AEX lijkt hard op weg om voor het eerst ooit door de 800-puntengrens te gaan. Gisteren steeg de AEX tot net onder die grens. En dat terwijl de beursindex eind vorig jaar nog ongeveer een derde lager stond. Contact met Matthijs van Dijk, hoogleraar financiële markten aan de Erasmus Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe komt dat nou dat die aandelenkoersen maar blijven stijgen? Nou, dat is een hele goede vraag. Het is heel moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. Er zijn twee mogelijke verklaringen eigenlijk. De eerste is dat beleggers misschien wel heel optimistisch zijn over de toekomstige winsten van die beursgenoteerde bedrijven. Zodat die aandelen heel veel waard zijn. Maar een andere verklaring die denk ik net zo plausibel is, is dat beleggers op dit moment genoegen nemen, tevreden zijn met een heel laag rendement. En als je al tevreden bent met een heel laag rendement, bijvoorbeeld omdat er eigenlijk geen alternatieven zijn, dan ben je ook bereid om veel te betalen voor zo'n aandeel. Maar het gaat wel heel erg hard. Maakt u zich ook een beetje zorgen hierover of niet? Ik maak me hier wel zorgen om. Ik moet ook een slag om de arm houden. Zowel wetenschappers als ook eigenlijk de meeste beleggers zijn. Ah, Matthijs van Dijk valt weg. Krijgen we hem nog terug? Of gaan we eerst nog even praten over verspilling van voedsel? Ah, daar is hij. Kunt u hem nog even het antwoord terugpakken over het feit dat u zich wel enigszins zorgen maakt over die stijgende aandelenkoersen? Ja, ik maakte een slag om de arm, want zowel wetenschappers als beleggers zijn heel moeilijk in het voorspellen van omslagpunten en van crashes en het doorzien van zeepbellen. Maar historisch gezien staan de koersen zo hoog. En ze staan ongeveer een derde hoger dan voor de coronacrisis. En de vraag is of het wel gerechtvaardigd is dat die bedrijven zoveel meer waard zijn geworden. Maar is er ook sprake van een soort beleggingshype? Die indruk krijg je wel. Het is heel veel in het nieuws. Er wordt ook vaak geschreven dat er steeds meer particuliere beleggers zijn. Heel veel mensen hebben ook spaargeld opgebouwd tijdens de coronacrisis. Dus er lijkt wel heel veel te spelen onder particuliere beleggers. Dus in ieder geval is het een trend. Of het echt een hype is in de zin dat het niet gerechtvaardigd is, blijft moeilijk te zeggen. Maar zijn de prijzen van aandelen eigenlijk nog wel realistisch? Ik zag dat de beurswaarde van toch het relatief kleine betaalplatform Adyen hoger is dan de waarde van de drie grote banken, ING, ABN en Rabo, bij elkaar. Hoe kan dat? Nou ja, wie weet mag het zeggen. Die beurskoersen die zouden gebaseerd moeten zijn op de toekomstige winstgevendheid van die bedrijven over de komende tientallen jaren. Nou, het is natuurlijk ontzettend moeilijk om tientallen jaren vooruit te kijken. Dus voor mij is het niet mogelijk om te zeggen van, nou, dat bedrijf is te duur of te goedkoop. Maar ik vind het wel opvallend dat de koersen zo hard zijn gestegen. En voor mij suggereert dat op dit moment, als je instapt, de verwachte rendementen misschien wel niet zo hoog zijn. En dat je misschien rekening mee moet houden dat er een koerscorrectie op enig moment aankomt. Die verwacht u wel? Ik hou heel veel slagen om de arm, zoals je merkt. Het is heel moeilijk te voorspellen. We hebben al in het verleden gezien dat als er al een zeepdeel is, kan die ook nog een hele tijd aanhouden. Dus ja, wie weet gaan we nog wel door de 900, door de 1000. Dat durf ik niet te voorspellen. Maar nogmaals, ik maak me wel zorgen om de hoogte van de beursstand op dit moment. Ja, toezichthouder AFM die wees beleggers op risico's van onder meer sociale media bij het maken van investeringsbeslissingen. Maakt u zich daarover ook zorgen? Ja, die zorgen deel ik wel. We weten natuurlijk al uit eerdere episodes, eind jaren 90, toen die internetbubbel aan de gang was, was er ook heel veel reuring onder particuliere beleggers. Maar ik denk dat soort effecten, en we weten dat mensen kuddedieren zijn, ze kijken graag naar elkaar, door sociale media mogelijk wel versterkt worden. Want beleggers die bijvoorbeeld een mooi succesverhaal hebben, die hebben potentieel een veel groter bereik via Twitter of Facebook of YouTube. Dus die verhalen die verspreiden zich. En ik maak me wel zorgen dat vooral jonge beleggers met wat minder ervaring zich aan laten lokken door verhalen over dat er heel veel geld verdiend is. Maar ja, zoals we weten, zoals het cliché luidt, dat is geen enkele garantie dat als je nu begint met beleggen, dat je ook weer zo'n klapper gaat maken de komende maand. Maar wat adviseert u dan jongeren als ze toch verantwoord en slim willen beleggen? Wat zegt u dan tegen ze? Nou, ik vind het op zich helemaal niet gek dat jongeren ook gaan beleggen. Beleggen is toch ook een manier om een graantje mee te pikken van de algemene economische ontwikkeling. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is om dat te doen met geld wat je kunt missen, wat je niet onmiddellijk nodig hebt. Want het slechtste wat je kan gebeuren is dat er volgende maand, bij wijze van spreken, een correctie komt door een economische crisis. Maar als je dan ook je baan kwijtraakt of je bent zzp'er en je krijgt geen opdrachten meer, dan moet je je aandelen misschien juist verkopen op het moment dat ze op een dieptepunt staan. Dat wil je natuurlijk vermijden. Dus je moet sowieso een buffer aan spaargeld hebben dat je niet belegt. En ik zou ook ervoor zorgen dat je gespreid belegt. En persoonlijk beleg ik ook passief. Ik denk dat het heel moeilijk is om te voorspellen wat er morgen met aandeel X of Y gaat gebeuren. Dus ik beleg zelf in een mandje van heel veel aandelen en houd dat ook langere tijd aan. Want beleggen is eigenlijk, de beleggingswereld is heel erg dynamisch en heel erg fascinerend. Maar beleggen zelf zou in mijn ogen eigenlijk heel saai moeten zijn. Je koopt een aantal aandelen en je houdt die jarenlang vast. Dat is een goede tip. Houd een buffer aan en verspreid inderdaad de aandelen die je aanschaft. Dank u wel, Matthijs van Dijk, hoogleraar Financiële Markten aan de Erasmus Universiteit. Opmerkelijke mediaberichten uit de sportwereld. Ja, gisteren hadden we het al over een jongen van 13 die zaterdag tijdens de wedstrijd van het Nederlands elftal het veld oprende om een selfie te maken met Memphis Depay. De KNVB zit daarmee in zijn maag. Een woordvoerder zegt in het AD dat de jongen het grappig bedoelde, maar dat het echt niet kan wat hij deed. Hij riskeert een boete van €450. Maar de KNVB heeft er nog geen besluit over genomen. Ook de supportersvereniging van Oranje reageert in de krant op het voorval. De voorzitter van de club zegt dat hij zich groen en geel heeft geërgerd aan alle publiciteit voor de jongen. Volgens hem mag dit gedrag niet getolereerd worden en moet de jongen naar bureau Halt worden gestuurd. De Marokkaanse voetbalinternational Soufiane Amrabat vertelt aan de Telegraaf over zijn ervaringen in Guinea, waar dit weekend een staatsgreep was. De militairen namen president Condé gevangen en wierpen zijn regering omver. En Amrabat was zich toen met zijn team aan het voorbereiden op de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Guinea. Hij vertelt dat ze tijdens de wedstrijdbespreking in het spelershotel mitrailleurschoten hoorden. De wedstrijd werd al snel afgelast, maar de Marokkaanse voetballers konden niet meteen weg, omdat de wegen naar het vliegveld afgesloten waren. Door bemiddeling van de Marokkaanse koning konden ze alsnog het land uit. Amrabat zegt dat hij niet bang is geweest, maar dat het wel een vreemde situatie was. En Barcelona wil in gesprek met trainer Ronald Koeman over het verlengen van zijn contract. De voorzitter van de club Laporta, die zei tegen de Spaanse omroep Esport Tres. Koeman zei dat tegen die omroep en Koeman heeft nog een contract tot het einde van het seizoen. Maar Laporta zegt dat hij vertrouwen heeft in de Nederlandse trainer. Volgens Laporta heeft Koeman een Cruyffiaanse visie en valt aan de visie van Johan Cruijff niet te tornen. Barcelona staat momenteel vierde in de Spaanse competitie met 7 punten uit 4 wedstrijden. Een tennisser Botik van de Zandschulp speelt vanavond in de kwartfinales van de US Open tegen Daniil Medvedev, de nummer 2 van de wereld. De wedstrijd wordt gespeeld op de hoofdbaan van de US Open. Het is voor het eerst dat van de Zandschulp daar speelt. En hoewel hij door zijn goede prestaties steeds bekender wordt, blijft zijn naam lastig uit te spreken voor buitenlandse journalisten. Zoals voor deze verslaggevers van Eurosport. He lost against Van der Zandschulp. I didn't see that one coming, did you? No, but I tell you what, Van der Zandschulp played an excellent match. He played very aggressively. Ja, Van der Zandschulp, Van der Zandschulp. Ja, de Amerikanen zeggen Zandschulp, dus het is, zijn heel veel opties. Ja, maar... Zandschulp is denk ik wel dan de beste optie als je het op zijn Engels moet voorlezen. Ja. Nou, deze moeten nog even blijven oefenen dus. De wedstrijd van Van der Zandschulp begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Gaan we naar de situatie op de wegen, Erwin de Hart. Nou, er ligt in ieder geval iets op de A2. Rijkswaterstaat weet niet wat het is. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knopendel en Beest staat 4 kilometer file daardoor. Er zijn 3 rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten. I don't care what they see, don't really bother me. I don't care what they say, there's got to be another way. I said, dream on, dreamer, dream on through the night. Okay, you can dream all through the day. I said, dream, dream, it's alright. You can dream all through the night. Keep on moving if you gotta go, just as long as you stay with the flow. Be somewhere you wanna be. Keep on grooving, cause that's the key. I said, dream on. Dreamer, dream on through the night. Dream on, dreamer, baby, that's alright. If you wanna dream, dream, it's okay. You can dream all through the day. I said, dream, dream, it's alright. You can dream all through the night. Dreams can't always. But you can dream. I said you can dream. I hope I see it in my dream on, dreamer, dream on through the night. Dream on, dreamer, baby, that's all right. Dream on, dreamer. Donovan Frankenreiter, Daydreamer. Ja, deze hele week bij ons en ook in Nieuws en Co portretten van mensen die betrokken raakten bij de aanslagen op 11 september 2001. Precies 20 jaar geleden. We got an explosion inside. The building is exploding right now. You got people running up the street. A Boeing 757. Oh, they're jumping out the windows, I guess, because they're trying to save themselves. I don't know. 20 jaar na 9/11. Make no mistake. The United States will hunt down and punish. Amerika-correspondent Marieke de Vries blikt terug op de aanslagen in de VS. We zitten op een bankje bij een jachthaventje die uitkijkt op het Pentagongebouw. En we zitten naast Kathy Dilliber. Kathy Dilliber heeft het overleefd, die aanslag op 9-11, op 11 september. En ze laat mij een plattegrond zien, eigenlijk een tekening zien van het Pentagon. Path of the plane into the building. This is the section of the building that where the plane entered. It entered into this particular section of the building, which was also the sturdiest built section of the building. It had just been renovated. Was het het net gerenoveerde gedeelte van het Pentagon waar het vliegtuig in vloog. Daar was net staal in aangebracht. Dus eigenlijk was het het meest stevige gedeelte van het gebouw. En ook waar de minste mensen werkten. Dus op zich, ja, had het erger kunnen zijn als het ergens anders, als het vliegtuig ergens anders was ingeslagen. I was on the second floor. My sister was on C ring on the first floor. So she was on the other side of the wall and one floor down from me. Ja, haar zus was aan de ene kant van waar het vliegtuig insloeg, zij aan de andere kant. Precies daar in die sectie waar het gebeurde. En een kwartiertje voordat het gebeurde, zagen ze elkaar nog op het binnenplaatsje. We also talked about what happened in New York. We in our separate offices learned of the attacks there. De zussen hebben het over de aanslagen in New York en huiveren nog als er een vliegtuig op dat moment laag over het Pentagon vliegt. A plane flew over the Pentagon. We could see the belly of the plane. Both just kind of shook our shoulders. Didn't really think more of anything of it. And then we both had to get back for meetings. So dat is de laatste keer dat Kathy haar zus Patty zal zien. Om 9 uur 37 boort American Airlines vlucht 77 zich in het gebouw. Kathy probeert tevergeefs nog haar zus te vinden en weet zelf te ontkomen. Ze ziet 's avonds pas op tv wat er gebeurd is. And I looked at the television and I said, the Pentagon's on fire. I didn't know it was on fire and I left Patty there. I left my sister there. I thought, no, she got out. She got out. My mind told me one thing and my heart told me the other. And I was sticking with my heart. On that Friday, after September 11th, I returned to where my... Ze blijft hoop houden dat haar zus het ook overleefd heeft en meldt zich 3 dagen later alweer op haar werk, omdat ze haar verlof wil opsparen voor als Patty gewond is geraakt, zodat ze dan voor haar kan zorgen. Patty hadn't come home. I thought she might be injured. And I wanted to make sure to save my leave so I could take time off when she came home to take care of her. Niet veel later krijgen ze het telefoontje dat Patty gevonden is. That day is the caravan went down the highway towards the cemetery. People got out of their car and stood to the side on the highway. Op de dag van de begrafenis wordt haar kist over de snelweg naar de beroemde Arlington begraafplaats gereden. Everybody wanted to do something. It was one country, tight country, pulled together. I don't know what's happened over 20 years. I just imagine. Iedereen is op dat moment verenigd in de tragedie die op 11 september heeft plaatsgevonden, vertelt Kathy. Heel anders dan nu. Nu het land verdeelder lijkt dan ooit. This is not. Not that time. Oh, I'm hoping that people on September 11th will take a moment and reflect back on that, to that time. Take a moment and think at how good we have it here and how we can work together. Daarom hoopt ze dat mensen op 11 september terugkijken naar die tijd van saamhorigheid en inzien dat ze ook samen kunnen werken. Een reportage was dat van Marieke de Vries. Live sport op NPO Radio 1. Klaassen naar Wijnaldum, die kan schieten! WK kwalificatievoetbal op NPO Radio 1. Memphis, ja. En zit in. Snel geschoten, Memphis Depay in de korte hoek. Vanavond vanaf 20:45, Nederland-Turkije. Live sport op NPO Radio 1. Gakpo, Gakpo, Gakpo! Je hoort het hier en nergens anders. Wow. Vanavond vanaf 20:45, in Langs de Lijn en Omstreken, Nederland-Turkije. Het nieuws van alle kanten. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laadt ze eenvoudig weer op.

vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. 3 kilometer file. Mensen die omrijden vanwege de vernauwde rijstrook op de Haringvlietbrug gaan over de Moerdijkbrug en komen dus in de file. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 2 kilometer. Aansluitend op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam bij afrit Numansdorp 2 kilometer file. En de N59 van Zuid-Holland richting knooppunt Hellegatsplein bij knooppunt Hellegatsplein 20 minuten vertraging. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. Wanneer maakt u hier werk van? Over 10 jaar? 5? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Want de beste deal begint met een goed plan. En daar moet je op tijd mee beginnen. Rembrandt Fusies en Overnames. De kracht van het plan.nl. Lekker voordelig koken? Met prijsfavorieten zet je gezonde gerechten op tafel voor nog geen 2 euro per persoon. Bijvoorbeeld geroosterde aardappeltjes met gegrilde kippendij en koolsalade voor 1,95. Lekker toch? Van Albert Heijn. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Een van de 3 grote telecombedrijven in Nederland wisselt van eigenaar. T-Mobile Nederland is verkocht aan 2 buitenlandse investeringspartijen. De huidige eigenaar, Deutsche Telekom, krijgt 5,1 miljard euro voor het bedrijf. In de studio Nick Wouters van de economieredactie. Goedemorgen. Goedemorgen. 5,1 miljard, dat is een behoorlijk bedrag. Dat is zeker. Ik denk dat ze wel tevreden zijn in Duitsland met deze opbrengst. Want ze hadden een opbrengst van 4 tot 5 miljard geschat. Dus het zit aan de hoge kant, zit er nog ietsjes boven. Gaat om een bedrijf met 6,9 miljoen mobiele klanten in Nederland. En er zijn 700.000 Nederlanders die vast internet krijgen van dit bedrijf. En wie zijn dan die partijen, die buitenlandse investeringspartijen die het allemaal gaan overnemen? Ja, 1 is een Britse partij, Apex. Ik denk dat mensen in de krantenwereld daar misschien nog nachtmerries van hebben in de tijd dat PCM erdoor werd overgenomen. En dat was geen fijne tijd, zeiden de mensen bij dat bedrijf. Ander bedrijf, momenteel hebben ze trouwens nog Wekamp, dus ze zijn al actief op deze markt. En ja, het andere investeringsfonds wat bij deze deal betrokken is Warburg Pincus. Dat is een Amerikaans investeringsfonds wat vooral bezig is met groei. Ja, ze willen investeren in partijen die de komende jaren gaan groeien. Dus ze verwachten dat T-Mobile nog verder gaat groeien en dat ze daar op een gegeven moment met winst dat bedrijf weer kunnen verkopen. Maar grote vraag natuurlijk, wat gaat er voor de klanten veranderen? Ja, voorlopig niets. De merken blijven bestaan. T-Mobile, Tele2, Ben, Simpel, dat zijn de 4 merken die ze gebruiken. En ja, daar gaan ze natuurlijk niet meteen iets in veranderen. De komende jaren blijft er was al ingezet op aanleg van meer glasvezel. Gaan ze niet zelf doen, dat doet Open Dutch Fiber. Die willen de komende jaren, 5 jaar, 1 miljoen huishoudens aansluiten. En T-Mobile is dan de eerste huurder van dat netwerk. Ja, dat soort plannen gaan door. Maar je gaat het niet meteen merken in je abonnementstarief of dat er iets in de merken gaat veranderen. Ja, op termijn wellicht wel, want deze partijen stappen erin omdat ze dus daar ook geld mee willen verdienen. Ja. Dus ze willen in ieder geval dat bereiken door te groeien. Goedkoper zal het niet worden op termijn. Ze zeggen dat ze wel de prijsvechter willen blijven. Ze willen natuurlijk wel meer klanten trekken. Maar ja, op termijn kan het zijn inderdaad dat de prijzen naar boven gaan. Wat verandert dit aan de telecommarkt in ons land? Nou, je krijgt wel nu een derde serieuze speler die ook een serieuze bak geld achter zich heeft. Je hebt KPN natuurlijk, je hebt Vodafone Ziggo, die zijn ook al actief om de vaste netwerken te verbeteren, om glasvezel uit te rollen. En T-Mobile komt daar nu als derde partij bij die ook echt serieus geld achter zich heeft. Dus dat maakt het wel interessant. Als je zit te wachten op een glasvezelverbinding bij je huis, dan is de kans wel een stuk groter geworden. Die was al de laatste jaren groter geworden, dat binnenkort glasvezel wordt aangesloten. Maar met deze partij lijken ze daar wel nog meer op te gaan inzetten. Ja, het is ook zo dat het voor het eerst is dat de minister van Economische Zaken wat te zeggen krijgt over een deal als deze. Hoe zit dat? Ja, dat is wel interessant. Er is een wet aangenomen die ongewenste overnames moet voorkomen. Vooral in de telecomwereld. Daar moet gekeken worden of het publiek belang niet in gevaar komt door deze deal. Dus Stef Blok die krijgt dit dossier op zijn bureau en die moet een stempel groen licht gaan geven. Een groene stempel of een rode stempel erop gaan zetten. Kans lijkt mij klein dat hij nu kiest voor een rode stempel. Maar je weet maar nooit. Hij moet er formeel iets van gaan vinden. En dat is voor het eerst bij zo'n deal. Dankjewel, Nick Wouters van de NOS Economie Redactie. Ja, als je je achternaam wilt veranderen, omdat die verwijst naar het slavernijverleden, betekent dat papierwerk en een rekening van minimaal €835. De gemeente Utrecht wil dat het makkelijker wordt om zulke achternamen te wijzigen en gaat onderzoeken of ze tot die tijd zelf de rekening kunnen betalen. Daar schrijft nu.nl over vanmorgen. Ik praat erover met Linda Nooitmeer, voorzitter van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, oftewel het NINSE. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, om wat voor achternamen gaat het hier? Het gaat om achternamen die gerelateerd zijn aan het slavernijverleden. Heel veel mensen weten zelf wel of vanuit onderzoek is gebleken welke namen nou echt gerelateerd zijn aan het slavernijverleden. En het zijn ook namen, eigenlijk ook altijd namen die na de afschaffing van de slavernij zijn aangenomen of opgelegd door de desbetreffende ambtenaar. En dat geldt zeker voor Suriname. En kunt u voorbeelden geven? Ja, ik weet van wat ik zelf weet. Kijk, ook mijn achternaam is gerelateerd aan het slavernijverleden, bedacht door een van mijn voorouders. Nooit meer. Die wil ik niet veranderen. Maar er zijn ook namen, bijvoorbeeld Bilkendijk. Maar allemaal namen waarvan die gerelateerd zijn aan de naam van de plantage-eigenaar. En waarvan dan één letter is veranderd. Bijvoorbeeld dus Bilkendijk komt eigenlijk van Bilderdijk. Of een omkering, dat zie je ook in het artikel. Kentwil, al dat soort namen. Ja, en hoe werkt dat nu als je je achternaam wilt veranderen? Want bij namen die een oorsprong hebben in het koloniale verleden is zelfs een psychologisch onderzoek verplicht, begrijp ik. Ja, dat las ik ook. Ik moet zeggen dat mij niet bekend was. Dat vind ik nogal heftig, moet ik zeggen. Je zou eigenlijk vanuit de wetenschap dat de namen sowieso opgelegd zijn. Of nee, de wetenschap dat de namen opgelegd zijn. Dat mensen, dat families daar niet voor gekozen hebben. Dat er emotioneel ook vaak moeite is met de naam, zou je mensen daaraan niet moeten onderwerpen, denk ik zelf. En hoe belangrijk is het dat gemeenten hierbij helpen? Utrecht wil mogelijk de rekening gaan betalen van zo'n €800? Nou ja, dat is sowieso financieel is dat heel handig. Maar wat nog belangrijker is het morele verhaal erachter. Eigenlijk past dat precies in de erkenning van een nasleep van het slavernijverleden en de impact die dat heeft op mensen. Niet alleen in de doorwerking, maar zeker ook emotioneel en psychologisch. Dus wat daar uitspreekt is toch de erkenning van dat leed. Heeft u enig idee hoeveel mensen hun achternaam om deze reden inderdaad willen veranderen? Er zijn verschillende onderzoeken geweest hiernaar. Ik denk dat ik kan niet spreken over tientallen op dit moment. Waar het eigenlijk om gaat is dat de mogelijkheid er is. En voor zij die het van belang is, moet het mogelijk zijn en moet de drempel zo laag mogelijk zijn. Ik denk dat veel belangrijker is. Dank Linda Nooitmeer, voorzitter van het NINSE, het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Kijken we naar opmerkelijke mediaberichten. Bericht uit kranten en van andere media hebben we even een overzicht weer van gemaakt. De Tweede Kamer denkt na over een lobbyverbod voor ex-bewindslieden. De Volkskrant schrijft erover nadat vorige week demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat van Nieuwenhuizen haar vertrek bekend maakte. Zij gaat verder bij Energie Nederland. D66, PvdA, SP en JA21 hebben vragen daarover gesteld bij premier Rutte. D66 en PvdA verwachten ook echt actie van de premier. De partijen zouden wel iets zien in het beleid van het Europees Parlement. Want daar mogen bewindslieden pas 18 maanden na hun vertrek overstappen naar een functie in dezelfde sector. De wachttijden voor behandelingen in de meeste ziekenhuizen lopen nog altijd op, blijkt uit onderzoek van het AD. Veel patiënten moeten bijvoorbeeld 2 maanden wachten op een eerste gesprek in plaats van 4 weken. De Nederlandse Zorgautoriteit zei eerder nog dat mensen die door corona langer op zorg hebben moeten wachten sneller geholpen kunnen worden. Maar door ziekteverzuim bij zorgpersoneel loopt de wachttijd nog steeds op. In Middelburg is een gedenkplek ingericht, speciaal ter herinnering aan de coronapandemie. Het gaat om een boom met een metalen rand eromheen. Daar kunnen mensen een bloemetje of een steentje neerleggen. De gedenkplek is een idee van de nieuwe kerk in Middelburg, is te horen bij Omroep Zeeland. Het is belangrijk dat je een fysieke plek hebt waar je naartoe kunt om terug te denken aan die COVID-pandemie die anderhalf jaar lang ons leven bepaald heeft. Alle verhalen die daaromheen zitten, die zijn indrukwekkend, maar die vervagen ook weer. De gedenkplek aan de coronapandemie is te vinden in het Molenwaterpark in Middelburg. In Japan is bekend geworden dat een derde persoon is overleden die een injectie heeft gekregen van een vervuild Moderna-vaccin. Volgens The Guardian gaat het om een man van 49 die op 11 augustus zijn tweede prik kreeg. De dag erna overleed hij. Eerder kwamen er al twee andere gezonde mannen van in de 30 om na hun tweede prik uit die vervuilde lading Moderna-vaccins. En daarmee zouden zeker 500.000 Japanners zijn geprikt. De Duitse verkiezingscampagne wordt geteisterd door desinformatie en nepnieuws. Dat schrijft Deutsche Welle. Veruit het meeste nepnieuws dat opdook ging over Annalena Baerbock van de Groene Partij. Onderzoekers denken dat dat misschien te maken heeft met de sterke ideeën die ze uitdraagt. Dat zou haar makkelijker maken om aan te vallen. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Een half uur vertraging heeft het verkeer nu op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Delft en knooppunt Ypenburg in 7 kilometer file. Dat komt door een ongeluk op de linkerrijstrook. In Brabant op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg en Oorschot 7 kilometer file. Ook een half uur vertraging, ditmaal door een kapotte auto. Het is 7:15. Oud brood, bedorven fruit, zuivel, dat over de datum is. We gooien met z'n allen flink wat voedsel weg. Maar vandaag begint de verspillingsvrije week. Dit jaar staat de verspilling van brood centraal. In 1 week tijd kunnen we in Nederland ruim 60 miljoen boterhammen besparen door ze niet weg te gooien. Ook fabrikanten en supermarkten spannen zich in om verspilling tegen te gaan. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging langs bij bakkerij Het Stoepje en een Jumbo supermarkt in Wageningen. Beide hebben zo hun eigen maatregelen getroffen tegen de verspilling van brood. Kijk eens, hier komen honderden krentenbollen uit de oven. Fantastisch. Supermooi gebakken. Ze liggen te glimmen op de plaat. Het gaat u wel erg om de buitenkant, hè? Ja, maar de binnenkant, dat zit wel goed. En al dit brood gaat naar markten in het hele land. Roel Blokhuis, 20 jaar geleden was u hier ook. Was verspilling toen echt een hoofdpijndossier? We gingen er wel steeds meer over nadenken. Hoeveel kwam er toen terug van al die markten? Als je wekelijks 800-900 markten hebt en je komt elke dag ongeveer 10 broden terug, dan praat je toch al gauw tussen de 8 en de 10.000 broden wekelijks die terugkwamen. En dan hebben we het nog niet over kleinbrood. Dat zijn bitterbollen, dat kunnen krentenbollen zijn, harde broodjes. Op een gegeven moment dachten jullie van ja. Dit kan zo niet verder gaan. Onze ondernemers die op de markt staan, die kregen een bepaalde vergoeding als ze de broden retour gaven. Waarom deden jullie dat? En we wilden hiermee voorkomen dat er ondernemers zijn die zeggen, nou, het brood van vandaag kan ik morgen ook nog wel verkopen. Ja, dat wilden jullie per se niet. We kregen steeds meer markten erbij, zagen we die stroom natuurlijk wel toenemen. En we hebben toen besloten, we gaan de retourregeling eraf halen. We stoppen met het geven van geld voor het brood wat er retour komt. Ja. Uiteindelijk zagen we wel die reststroom, die ging fors terug. Er zijn ondernemers die zijn heel creatief geworden, die verkopen bijvoorbeeld vers brood van gisteren. Dus de brood wat ze overhouden, verkopen ze voor de gereduceerde prijs een dag later. En heel belangrijk, bake-off, hè? Dat is Engels voor? Het afbakken van het brood op de markt. Dat is een trend dat de ondernemers allemaal mooie ovens meenemen in een verkoopwagen. Die zijn allemaal tegenwoordig fantastisch mooi ingebouwd. En ze nemen ook bake-off brood mee. En zo hopen ze eigenlijk de hele dag hun voorraad te kunnen aanvullen door het versbakken van het brood. Dus ze sturen gewoon naar wat die dag verkocht wordt. Emma van Twittert, maar er zijn nog meer initiatieven. Het laatste half uur van de marktdag kunnen klanten komen en voor 5 euro een tas ophalen die eigenlijk de waarde heeft van 15 euro. Dus met producten die overgebleven zijn, krijgen zij dan alsnog een lekker gevulde tas. Wat is nog een andere manier? Ja, zelf hebben zij natuurlijk ook, doordat er op 600 plaatsen staan, allemaal lokale voedselbanken waar zij ook aan het eind van de dag wat producten naartoe brengen. Het resultaat is dat wij eigenlijk van een 100% reststroom terug zijn gegaan naar ongeveer 30%. Maar je moet met elkaar constant blijven verbeteren. Is het nu geen hoofdpijndossier meer? Minder. Sjors Verberne is van de Jumbo in Wageningen. Of we hadden veel te veel brood over, dan moest het gewoon retour en weggegooid worden. Of we hadden tekort. U hield soms op een dag wel eens 150, 200 broden over. En toen dacht u van,

goed, ieder heeft zijn aandeel. De afgelopen maanden, kunnen we wel zeggen. Vijf maanden. Sinds de formatie er al is. Ja. Dus de vraag is een beetje, ja, gaat dit nog goed komen? En zijn wat u betreft inderdaad verkiezingen nog de enige uitweg? Of denkt u, ja, zijn uiteindelijk ook dezelfde poppetjes en dezelfde partijen waar we dan weer op moeten stemmen? Ja. Dus ja, wat dan? Praat zo meteen mee. Ik wil graag praten met mensen die hebben gestemd op een van de hoofdrolspelers nu in het hele formatieproces. Wat doet het met hun vertrouwen in hun? En ik hoor ook heel graag mensen die nog wel lichtpuntjes zien in deze hele formatiestrijd. Help ons daar maar eens mee. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer om mee te praten en te reageren dus op die stelling. Nieuwe verkiezingen zijn de enige uitweg. Dankjewel, Helena. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Ik wil mijn auto juist verkopen, maar wat is die eigenlijk nog waard? Hoe verzeker ik mijn auto het beste? Heb jij ook een autovraag? De ANWB helpt je goed op weg. Want alles voor de auto vind je op anwb.nl/auto. Je hebt weer wat gaan doen en je hebt weer lekker aan de slag. Naar Macro dus. Alles voor een frisse start. Van laptops tot koffie en van energy bars tot e-bikes. Weer aan de slag? Doe het groots. Doe het Macro. Nu biologische espressobonen van Ryoba. 1 kilo 7,99. ANWB, hoe verkoop ik snel mijn auto? Nou, met de ANWB Verkoopservice. Want dan is het klik, klik en klaar. Je maakt foto's, vult het verkoopformulier in en krijgt een gegarandeerd bod. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. NPO Radio 1. 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. T-Mobile Nederland is voor 5,1 miljard euro verkocht aan het Britse investeringsfonds Apex en het Amerikaanse Warburg Pincus. Het is een van de grootste telecomdeals in Nederland. Bijna 7 miljoen klanten gebruiken het netwerk van T-Mobile en ruim 700.000 mensen hebben vast internet van het bedrijf. Er zijn vorige maand zeker 6 Afghaanse gezinnen weggestuurd van het vliegveld van Kabul, terwijl ze wel op de Nederlandse evacuatielijst stonden. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat de gezinnen te horen kregen dat hun namen niet op de lijst stonden. En ook kon hun ID-kaart niet gelezen worden door een gebrek aan tolken. 3 van de 6 gezinnen zijn achtergebleven in Afghanistan. Vorig jaar gingen 26.000 studenten op kamers wonen. In de jaren daarvoor waren dat er steeds ongeveer 22.000. Er waren nu meer inschrijvingen aan universiteiten. Onder meer doordat het slagingspercentage in het voortgezet onderwijs bijna 100% was. En ook gingen veel jongeren niet in het buitenland studeren vanwege de coronapandemie. De Duitse stroomproducent Uniper wil op de Maasvlakte een fabriek bouwen voor de productie van groene waterstof. Waterstof wordt gezien als een belangrijk middel om de Rotterdamse haven voor 2050 klimaatneutraal te maken. En de Duitse minister voor Economische Zaken Peter Altmaier, die gisteravond werd opgenomen in het ziekenhuis omdat hij onwel was geworden, laat weten dat hij zich weer goed voelt. De vertrouweling van bondskanselier Merkel zegt dat in het ziekenhuis is gebleken dat de zorgen over zijn gezondheid niet terecht waren. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staan meer dan 30 files op dit moment. Over 145 kilometer alles bij elkaar. Op de A2 Belgische grens richting Maastricht is de Koning Willem-Alexander tunnel gedeeltelijk afgesloten omdat er een zwaan over de weg stapt. A4 Rotterdam richting Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ippenburg. 9 kilometer file door een ongeluk. De weg is net vrijgegeven. Op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moerengest stond door een kapotte auto. 10 minuten vertraging. En de N3 Papendrecht-Dordrecht door werkzaamheden bij Dordrecht een kwartier extra. En 211 Hoek van Holland richting Delft tussen Kwintsheul en de A4 20 minuten vertraging. Dan Marco Verhoef over het weer van vandaag en morgen. Marco. Ja, dat ziet er gewoon prima uit. We hebben vandaag wel een start met wat meer wolkenvelden. Met name sluierwolken zijn dat. Op veel plaatsen schijnt de zon er ook wel doorheen. Maar op sommige plaatsen zijn de wolken wat dikker. En lukt dat nog eventjes wat moeilijker. Maar in de loop van de dag gaan die wolken oplossen. En hou je eigenlijk alleen die sluierwolken nog een beetje over. Het wordt een vrij zonnig plaatje in de loop van de middag. Met temperaturen van 23 graden in het uiterste noordwesten van het land. Tot zo'n 26 of 27, misschien zelfs in het zuiden. Daar bestaat weinig wind uit een oost- tot zuidoostelijke richting. En de dagen hierna? Ja, morgen doen we er nog een graadje bij. 24 tot 27, misschien wel 28 graden. En morgen is er van bewolking bijna niets meer over. Dus dat wordt weer een zonovergoten dag. Echt nog een mooie zomerdag. En dan gaat het daarna wel wat veranderen. Want donderdag neemt de bewolking toe. En stijgt ook de kans op een regen- of onweersbui. In het uiterste oosten wordt het nog wel 25, misschien zelfs 26 graden. Maar in het westen lukt dat niet meer. De zon komt af en toe nog wat tevoorschijn. En de wind houdt zich nog redelijk rustig. Dat blijft de dagen daarna ook wel zo. Maar die wisselvalligheid houden we ook vast met vrijdag, zaterdag en zondag van tijd tot tijd een bui. Temperaturen die ook nog wat verder teruggaan. In de loop van het weekend zitten we zo rond de 20 graden. Overigens is dat nog altijd vrij zacht voor de tijd van het jaar. Dus we mogen niet klagen, maar dat mooie zomerweer van vandaag en vooral morgen, dat raken we langzaam wel weer kwijt. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Gira. In een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker. Warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Ben je op zoek naar een nieuwe telefoon of abonnement? Ga dan snel naar mobiel.nl. De webwinkel met het beste aanbod telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Er zijn nog miljoenen euro's over in de kas van het steunfonds voor zorgmedewerkers die zwaar getroffen zijn door corona. Volgens de stichting Zorg na Werk in Coronazorg hebben tientallen zorgverleners zich nog niet gemeld. Ik praat erover met de gloednieuwe voorzitter Wietske Blomham. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat fonds is vorig jaar opgericht. In welke situatie zaten de mensen die er wel gebruik van hebben kunnen maken? Ons fonds is er voor zorgverleners die zelf ziek zijn geworden door hun werk aan het bed of voor het bed. En die daardoor ziek zijn geworden en op een intensive care terecht zijn gekomen. En voor nabestaanden van zorgverleners die daar dan zelf zijn overleden. En hoeveel hebben er inderdaad gebruik van gemaakt en welke bedragen krijgen zij dan? Ja, nou, in totaal hebben we... Mevrouw Blom... Kunt u dat nog even terughalen, want u viel heel eventjes weg. Oh, ja, in totaal hebben wij 90 keer een eenmalige financiële uitkering kunnen toekennen. En 76 keer van de gevallen ging dat om een intensive care opname. En in 14 keer ging dat om een overlijden. Ja. En om welke bedragen gaat het dan? Ja, in geval van intensive care opname... En overlijden is het 50.000 euro. In het eerste bedrag was mensen die op de IC hebben gelegen... krijgen 30.000 euro. Hè? Ja, u viel weer even weg. Excuses voor de verbinding. Hoeveel geld zat er in totaal in dat fonds? In totaal zat er in het fonds 8,8 miljoen euro. En we hebben op dit moment 3 miljoen euro uit kunnen geven. En op basis van in berekening aan het begin van de crisis... dat hebben we gedaan op basis van... Ja, moeten we hiermee doorgaan met deze verbinding? Ik denk het eventjes niet. Hopelijk kunnen wij zo nog even verder praten met Wietske Blomham... over dat steunfonds voor zorgmedewerkers. Maar we gaan eerst even naar Syrië. Want dat land is nog steeds niet veilig voor de vele Syriërs... die de afgelopen jaren hun land zijn ontvlucht. Dat zegt Amnesty International. In landen als Denemarken en Zweden zijn er plannen om vluchtelingen terug te sturen. Maar ze lopen daarbij groot gevaar, stelt Amnesty. De mensenrechtenorganisatie sprak met tientallen Syriërs... die door de veiligheidsdiensten worden gemarteld of verkracht. En dat is een beeld dat ook Midden-Oosten-expert van Klingendaal... Erwin van Veen herkent. Nou, voorop staat dat de risico's van terugkeer heel erg groot blijven... zoals Amnesty aangeeft. Dat hoeft natuurlijk niet iedereen te raken. Maar de kans is, blijft wel zeer aanzienlijk dat als je teruggaat... dat je in zeer vervelende omstandigheden terechtkomt. Arbitrair opgesloten, gemarteld, seksueel geweld. Of zelfs je dood tegemoet gaat, dat kan zeker. En wordt echt iedereen aangepakt of verschilt het heel erg? Nee, daar zitten ongetwijfeld verschillen in. Kijk, we moeten niet vergeten dat dit regime van president Assad... van voor 2011 al een vrije autoritaire politiestaat was... wat korte metten maakte met politieke dissidentie.

En onze doelgroep die bestaat uit zorgmedewerkers. En dat zijn niet alleen verpleegkundigen en verzorgenden of helpenden die direct betrokken zijn in de zorg. Maar dan kun je ook denken aan röntgenlaboranten, schoonmakers of baliemedewerkers, hè, die ook door hun werk in contact komen met patiënten en die zorg ook mede mogelijk maken. Ja, uw organisatie, ja. U zegt SWIC. Zal ik nog even zeggen, dat is zorg na werk in coronazorg. Ja, wat precies. Als mensen zich helemaal niet melden, als die miljoenen maar op de rekening blijven staan? Wat gebeurt er dan met dat geld? Hebben jullie daar al een idee over? Nou, dat is voor nu voor ons nog te vroeg om mee bezig te zijn. Mm-hmm. En dat is omdat we eigenlijk nog midden in die corona zitten. We zijn natuurlijk al een aantal maatregelen aan het afbouwen in het normale leven. Maar als je kijkt in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en huisartsenpraktijken, daar is corona echt nog aan de orde van de dag. Dus wij willen die groep nu vooral bereiken en zorgen dat iedereen indient die mogelijk in aanmerking kan komen voor zo'n eenmalige bijdrage. Nou, doet u dan even een oproep nogmaals? Ja, nou, bij deze zegt het voort. Stichting SWIC is er voor zorgmedewerkers die door hun werk ziek zijn geworden en op een intensive care zijn terechtgekomen. Of voor nabestaanden van zorgmedewerkers die zijn overleden. Kom naar onze website en daar vind je meer informatie over de aanvraagprocedure en de te nemen stappen. En hoe heet de website? Geefvoorzorgverleners.nl. Geefvoorzorgverleners.nl. Stichting SWIC. Wietske Blomham, voorzitter. Dank u wel. Ja, dank u wel. Opmerkelijke berichten uit de media. Ja, ook in Nieuw-Zeeland is woningnood een groot probleem. Een eigen huis is eigenlijk alleen nog maar te betalen voor koppels. En daarom wordt er nu wordt datingplatform Tinder nu steeds vaker ingeschakeld. Dat schrijft The Guardian. Uit een analyse van de beschrijving van Tinder-gebruikers, daar blijkt dat meer dan 2 keer zoveel mensen aangeven dat ze iemand zoeken om een huis mee te kopen dan vorig jaar. Staat daar in de beschrijving bijvoorbeeld: ik zoek alleen iemand om een huis mee te kopen. Niks serieus. Dat staat dan gewoon in de beschrijving en iemand anders schrijft. Dat is toch duidelijk? Ja, het is wel heel duidelijk. Weet meteen waar je toe bent als je met zo iemand in zee gaat. En iemand anders schrijft dat hij alleen op zoek is om naar iemand om inkomens mee te combineren. Dus dat is heel normaal als je dat daar... Mooi omschreven. Ja, het is gewoon een hele multifunctionele app daar. Ja. Sinds een paar weken mag je in een groot deel van Parijs nog maar 30 km per uur rijden. En dat is een paar hardlopers ook opgevallen. Die werden per ongeluk ook geflitst door de snelheidscamera's. 2 Franse topatleten liepen 36 en 38 km per uur door de stad. En kregen een bon thuis met een fotootje van zichzelf, gemaakt dus door die flitscamera. Is te zien op hun Instagram-pagina's. En onder andere hardlopers in Parijs is het nu een hele challenge geworden om ook geflitst te worden. De Australische premier Morrison ligt in eigen land onder vuur, schrijft de BBC. Hij maakte dit weekend een trip van Canberra naar Sydney om met zijn familie de Australische versie van Vaderdag te vieren. Veel Australiërs konden die feestdag juist niet met familie vieren, omdat er tussen staten reisbeperkingen gelden vanwege corona. En hij zou zijn gevlogen met zijn privévliegtuig. En daar zou hij toestemming voor hebben gekregen, omdat hij een cruciaal beroep heeft, schrijft de BBC. Het is de 13-jarige Santi uit Zandvoort niet gelukt om bij het Formule 1-circuit een selfie te maken met de teambaas van Mercedes. Net toen hij zichzelf en Toto Wolff in beeld had, ging het mis, vertelt hij bij NH Nieuws. Toen wou hij eigenlijk wegrijden en toen had ik nog snel even zo een selfie maken. En toen belde precies mijn moeder en toen, toen kon ik geen foto meer maken. Mijn neefje die was er ook en die zei zo van, wat zei je nou, kut, mama belt. Ze ging ook helemaal stuk. Hij heeft geluk dat het wel allemaal op beeld staat. Ja, die moeders komen altijd op het verkeerde moment. Nee, maar het staat wel allemaal op beeld. Iemand heeft het gefilmd. En achteraf zegt Santi ook dat hij het leuker vindt nog om dat filmpje te hebben dan een goed gelukte selfie. Wat is dat toch met die 13-jarigen die selfies willen maken ook met sporters? Dat was er ook al eentje bij de voetbal, ja. Ja, dat is een nieuwe trend blijkbaar. Ja. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam door een auto met pech tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Roelof Arendsveen 8 kilometer. De rechterrijstrook is dus dicht en de vertraging is 20 minuten. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. This

Wat is voor jullie team nou het belangrijkste of het moeilijkste om op te letten? In principe is het niet heel moeilijk. Alleen het is wel eventjes goed dat de jongens erop letten dat er geen scheur in de parachute zit. En dat we dat vroegtijdig onderkennen. Dat ze dat al weten op de andere locatie waar ze er weer mee verder moeten. Ja, dit is de lading dan. We zijn het veld opgelopen waar de lading is neergekomen. Dit is het dan. Ja, autobanden met erop een stukje hout. En een andere lading zijn kratten. En de andere ladingen lijken tanks te zijn. Met bijvoorbeeld water. In ieder geval voldoende gewicht om mee te oefenen wat je uit een vliegtuig kan gooien. Die worden allemaal één voor één opgetakeld op een dieplader. En zo weer teruggebracht naar Eindhoven voor de volgende drop. Ja, later deze week zullen er in totaal ook nog zo'n 1000 militairen uit vliegtuigen en helikopters springen op verschillende plaatsen in het land. Maar waar dat precies gaat gebeuren, dat blijft voorlopig geheim om te voorkomen dat er publiek op afkomt. Het is 8:07. De Amerikaanse acteur Michael K. Williams is overleden, vermoedelijk aan een overdosis drugs. Hij werd vooral bekend van de series Boardwalk Empire en natuurlijk The Wire. En hij speelde in die laatste televisieserie crimineel Omar Little. Yeah. Y'all might need to think this through and stop wasting my time. 'Cause Omar can come back tomorrow. And the next day. And the next day. And I will put a bullet in all y'all behind what happened right now. You heard? Ja, ik praat erover door met filmjournalist Omar Larabi. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is het een schok in de film- en televisiewereld dat Michael K. Williams is overleden? Ja, het nieuws is wel ingeslagen als een bom. Het kwam volstrekt onverwachts. Was ook nog maar 54 natuurlijk. En boven alles heel erg geliefd. Een geliefde acteur, een geliefd mens wat dat betreft. Dus dat is wel heel erg verrassend nieuws inderdaad. Want zijn grote succes was natuurlijk The Wire, hè? Zijn grote succes was inderdaad in The Wire als mijn naamgenoot Omar Little. Dus ja. een soort Robin Hood die drugsdealers berooft en arme mensen in Baltimore beschermt tegen drugsdealers. En dat zal ook de rol zijn waar hij voor altijd mee geassocieerd zal worden. Wat was hij voor acteur? Wat maakte hem zo goed? Ik denk dat hij een soort van natuurlijke charme heeft. Een soort van natuurlijk overwicht ook in zijn glimlach, in zijn manier van doen. Echt zo'n iemand als die een kamer binnenloopt dat iedereen ernaar kijkt. Sympathiek persoon ook. Speelde trouwens ook wel bad guys. Maar Omar Little was natuurlijk een prachtig voorbeeld van een protagonist. Een good guy. En daar leende hij zich uitstekend voor. En dan nog even terug naar The Wire. Zijn rol als Omar Little... Heel veel geroemd. Iedereen vond het fantastisch. Ik zelf ook, laat ik dat eerlijk zeggen. Geweldige rol. Kun je beschrijven wat die rol zo goed maakte? Ik denk dat sowieso het voordeel van zo'n rol is... Hij heeft 41 afleveringen heeft hij die rol gespeeld. Hè? Dus hij heeft hem helemaal verdiept en uitgediept... en allerlei facetten aangegeven. Langzaam kom je erachter dat hij op mannen valt. Wat op zich ook uniek is in de televisiewereld op dat moment. Hè? Ergens rond 2008... Omdat zwarte mannen dat niet altijd in dank werd afgenomen. Hè, dat hun personage op mannen viel. Dus wat dat betreft zet hij een soort van afwijking van een stereotype neer. Van hoe zwarte mannen voor die tijd werden neergezet op televisie. Dus het was een soort van frisse wind ook op televisie, Michael K. Williams. En ik begrijp dat Barack Obama ook een fan van hem was. Ja, sowieso was Barack Obama een ontzaglijk fan van The Wire zelf. En hij heeft in interviews Omar Little regelmatig als zijn favoriete personage genoemd. Dus dat is ook wel bijzonder. En dat zei de schrijver ook van The Wire? David Simon is de schrijver van The Wire. Dat zal me niet verbazen inderdaad. Want als je naar zo'n televisiedrama zit te kijken... dat gaat over drugsdealers en politieagenten. Beide partijen die nog wel eens iets fout doen. En er zit middenin een personage die ik dus zo net ook al omschreef als Robin Hood. En dat dan je favoriete personage is, ja, dat begrijp ik wel. En ik begrijp dat je laatst nog een film gerecenseerd hebt... waar Michael K. Williams in zat. Welke film was dat? Die film die heet Body Brokers. En daarin speelt hij dus wel een bad guy. Namelijk iemand die handelt... Ja, dat klinkt weer heel raar. Iemand die handelt in junkies die in afkeerklinieken terechtkomen. Die is trouwens ook te zien in Nederland bij Amazon Prime Video. Dus als je nog een van zijn laatste werken wilt zien... dan is dat wel een aanbeveling. En is bekend dat hij een verleden had met drugs? Hij heeft in interviews wel eens daar iets...

de strijd gewonnen hebben. Maar er zijn ook drie gezinnen die daar uiteindelijk niet in zijn geslaagd. Die zijn pas op een laat moment, op 24 augustus, bij het vliegveld gekomen. Zijn toen weggestuurd, teruggegaan naar Kabul. En die zijn daarna wel weer teruggegaan naar de Nederlandse poort. Maar die hebben het nooit meer gered om nog naar binnen te komen. Want toen waren de Nederlanders al weg. En zijn er nog andere voorbeelden van gezinnen waarbij het misging? Ja, het zijn niet alleen maar gezinnen die terug zijn gestuurd door Nederlandse militairen. Ik heb ook een gezin gesproken waarvan de vader naar binnen is gegaan. De moeder en de kinderen die bleven nog achter. Die zouden later gehaald worden, zodat ze niet in dat gedrang hoefden te staan. Die vader is naar binnen gegaan, die papieren zijn gecheckt. De Nederlandse militairen zeiden ja, dit klopt. Hij is teruggegaan naar zijn gezin, heeft zijn gezin opgehaald. Hij zegt dat heeft maar een paar minuten geduurd. Maar toen ik terugkwam was de poort dicht. En tot overmaat van ramp stond zijn tas nog achter de poort. En in die tas zat alles. Zijn paspoorten, zijn identiteitskaarten, trouwactes. En dat zijn allemaal spullen die op het vliegveld zijn blijven staan of door de Nederlanders zijn meegenomen. Ik heb communicatie tussen hem en het ministerie van Buitenlandse Zaken gezien. Buitenlandse Zaken zegt sorry, maar we kunnen die paspoorten nergens meer vinden. Dus hij zit nu niet alleen in Kabul, maar hij zit ook nog eens een keer in Kabul zonder zijn papieren. En wat zeggen de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken hierover? Ja, die zeggen dat het een chaotische situatie was op het vliegveld. Dat weten we natuurlijk ook allemaal. Dat er in die chaos fouten zijn gemaakt. Althans, dat wel zeer waarschijnlijk is dat die fouten zijn gemaakt. Maar ze kunnen niet ingaan op deze specifieke individuele gevallen. Zij zeggen wel, we doen er nog alles aan om deze mensen alsnog naar Nederland te krijgen. Maar ja, ik heb mensen gesproken die zeggen, ja, wij zitten hier nu nog. We waren destijds daar op het vliegveld met alle papieren, die kunnen zich maar heel moeilijk voorstellen dat toen die grote kans gemist is, dat er dan nu nog een kleinere kans komt om alsnog Nederland te bereiken. Zij hebben weinig hoop dat dat nog gaat lukken. Ja, ik praat erover door met Kati Piri, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat dacht u toen u dit nieuws hoorde? Nou, het is natuurlijk altijd schrikken als je van meerdere mensen hoort dat hen dit is overkomen. Maar helaas, ik denk voor iedereen die in contact stond met evacuees, kent dergelijke verhalen. Dus het was helaas wel herkenbaar. Maar verbaast het u? Ik bedoel, dat er geen tolk is, dat verhaal over de Hajj, dat de verkeerde naam, en dat mensen denken dat iemand toch de verkeerde naam had. Hoe kan dat? Ja, ik denk, kijk, de militairen ter plekke valt denk ik niets te verwijten. Hè. Ze hebben het werk gedaan onder zeer moeilijke omstandigheden. Maar het roept natuurlijk wel heel veel vragen op over de veel te late voorbereidingen die het kabinet heeft getroffen voor de evacuatie. Waarbij het er ook op lijkt dat er geen of niet voldoende tolken zijn meegestuurd. En hoe kan dat, denkt u? Nou kijk, een deel van de Afghaanse lokale medewerkers van Defensie, waaronder bijvoorbeeld de tolken, die had wat ons betreft natuurlijk al lang in Nederland moeten zijn. Ik denk dat men de situatie heel lang onderschat heeft. Dat men niet heeft gedacht aan hoeveel mensen er op zo'n korte tijd geëvacueerd zouden moeten worden. Maar vandaag krijgen wij het feitenrelaas van het kabinet toegestuurd. Als het goed is, komt die vanmorgen binnen. Ja. En dan wil ik daar natuurlijk ook zo snel mogelijk een debat over houden. Want net als u en uw luisteraars heb ik hier nog heel veel vragen over. En wat moet er nu gebeuren met de gezinnen die nog geëvacueerd moeten worden en daar nog zitten? Ja, dat is een van de dingen waar ik echt heel boos over ben. Kijk, er stonden natuurlijk heel veel gezinnen op de evacuatielijst en er wordt eigenlijk niet goed met hen gecommuniceerd. Het moet duidelijk zijn dat Nederland, de Nederlandse regering, verantwoordelijkheid voor hen draagt en dat we hen zo snel mogelijk gaan evacueren. En in de tussentijd horen we geluiden dat het kabinet misschien wel aanstalten maakt om minder mensen te evacueren dan de Tweede Kamer hen van tevoren heeft gevraagd om dat te doen. Dus een andere reden om zo snel mogelijk dat debat aan te gaan is om duidelijkheid te verschaffen dat ja, wat de Tweede Kamer betreft, en dus zal de regering dat moeten uitvoeren, deze mensen zo snel mogelijk in veiligheid moeten worden gebracht. Dank u wel, Kati Piri, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Yeah. Portugal, The Man, Feel It Still. De kritiek van Jan Publiek. Vanmorgen hoorden we Matthijs van Dijk, hoogleraar financiële markten, over de stijging van de AEX tot net onder de 800 punten grens. Remco vraagt zich af waarom mensen uit de beleggingswereld het vaak hebben over een mandje met aandelen. Ja. Daar ging het over, inderdaad. Waar komt dat vandaan, vraagt hij. Liepen beurshandelaren vroeger met mandjes rond, vraagt hij ook nog. Ik heb geen idee. Ik ga het vragen aan Nick Wouters van de economieredactie. Vertel, hoe zit dat met die mandjes? Ja, helaas geen echte mandjes, inderdaad. Maar je moet het vergelijken als dat je de winkel binnenstapt met je mandje. Dan haal je een pak suiker uit de kast. Je haalt de pindakaas, stop je erin en... Wat haal je nog meer? Peper, een aandeel ING zout. Dus. Ja, en zo kan je dat dus ook met aandelen doen. Je pakt je mandje, je stopt er verschillende bedrijven in en zo verzamel je. Zo stel je je eigen aandelenmandjes samen. En zo is de AEX eigenlijk ook een mandje met aandelen. 25 grote Nederlandse bedrijven, die zitten daarin. En ja, het is de term mandje. Dat komt uit het Amerikaans waarschijnlijk, waar ze trading basket gebruiken. Aha. Maar helaas geen echte mandjes. Vandaar. En de grote vraag natuurlijk, is de AEX al door die 800 punten grens heen gegaan? Want daar ging het gesprek over. We zaten heel dichtbij. 799.5 stond er net op. Ik stond klaar om de studio in te rennen, maar hij is weer wat gezakt. Staat nu op 798. Maar het kan ieder moment gebeuren. Nou, laat het weten als het gebeurt. Dankjewel, Nick. De verslaggever Jeroen Schutijzer ging op pad om te kijken hoe fabrikanten en supermarkten zich inspannen om verspilling tegen te gaan in de verspillingsvrije week. En Perry van Milt werkt bij het Zadkine Brood- en Banketcollege, waar ze lesgeven aan mbo 2, 3 en 4. En hij vertelde ons in een spraakbericht hoe ze dat bij hem op de opleiding aanpakken, want ze doen daar ook verschillende dingen. Zoals bijvoorbeeld het organiseren van een verspillings- en duurzaamheidswedstrijd met bedrijven bij ons in de regio en samen met Intelligent Food. En studenten gaan dan bij een aantal bedrijven langs waar ze reststromen ophalen. En daar gaan ze dan nieuwe brood- en banketproducten van ontwikkelen. Ook doen wij in onze winkel, waar we onze producten verkopen, mee met Too Good To Go. Too Good To Go is, zoals jullie wellicht ook weten, de app waarmee je reststromen ook nog kan verkopen. En dat betekent dat wij onze reststromen eigenlijk bijna tot 0% hebben gereduceerd in onze bakkerij. Want in het verleden gooiden we ook wel eens producten weg die we op vrijdag niet meer konden verkopen. In het weekend is namelijk de school dicht. Nou, dat is goed te horen van dat Zadkine Brood- en Banketcollege. Dank. Ja, en Perry zei ook, ik vond het leuk om wat te zeggen, dat het dus al bij de opleiding begint, hoe je dit aan kan pakken. Dus vandaar dat hij dat leuk vond om even bij ons in te spreken. En dat kunnen meer mensen doen, dus moedig altijd aan om mensen appjes te laten inspreken. En vanmorgen hoorden we dit. Barry Hay samen met de Golden Earring, Another 45 Miles uit 1969... Ja, er kwamen nogal wat reacties op de afkondiging van deze plaat, Simone. Onder meer van René, Irene, Marcel en Jeroen. Zij zeggen namelijk, Another 45 Miles wordt gezongen door George Kooijmans. Barry Hay zingt de tweede stem hier. En Sjoerd zegt ook nog, in de auto keihard meegezongen met Another 45 Miles. Maar dat is wel een plaat van George Kooijmans en niet van Barry Hay. Dat klopt inderdaad. Another 45 Miles is geschreven en gezongen door gitarist George Kooijmans. En geïnspireerd door twee tournees van de band in de Verenigde Staten. De Golden Earring werd natuurlijk in februari opgeheven. Toen bekend werd dat Kooijmans ALS heeft. Dus nogmaals, dat was Another 45 Miles, George Kooijmans en de Golden Earring. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Gaan we nog even naar Erwin de Hart voor de ANWB Verkeersinformatie. Geen 45 mijl, maar 45 minuten vertraging op de A4... Amsterdam richting Rotterdam tussen Leidschendam en Rijswijk... en 3 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. Het is bijna 9:50. We gaan naar een bijzonder en tragisch levensverhaal, namelijk dat van Rudy Dekkers. Niets vermoedend gaf hij als vlieginstructeur in Florida les aan 2 mannen die later een dramatische daad zouden verrichten. Een daad die de wereld op zijn kop zou zetten. 2 vliegtuigen zijn neergestort op het World Trade Center in New York. Rudy Dekkers heeft hen beide les gegeven. Ik denk ook dat hij dacht dat het er goed zou aflopen. Ik ben alles kwijtgeraakt. They knew that Rudy flew a plane. And I think that this organization was looking for a pilot. Ja, een fragment was dat uit de trailer van de 3-delige documentaire serie Rudy, achtervolgd door 9/11 van filmmaker Alessio Cuomo. En hij is hier in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Rudy Dekkers. Wie is Rudy Dekkers? Ja, Rudy Dekkers is eigenlijk iemand die zijn hele leven lang eigenlijk al op zoek is geweest naar succes, naar nieuwe mogelijkheden. Een man die altijd in beweging is. En dat begon eigenlijk al in zijn jeugd, dat hij op hele jonge leeftijd al moest leren overleven in de Jordaan, toen er nog een hele vervallen buurt was. En daar eigenlijk leerde om gewoon, ondanks die moeilijke en gewelddadige jeugd soms, toch iets ervan te maken. Toen heeft hij ook gedacht van, ik wil nooit meer die armoede. Dus toen is hij naar vrij succesvol makelaar geworden. Maar dat werd hem ook te saai. Toen is hij op een gegeven moment dacht hij van, ik moet computeronderdelen gaan handelen. Toen Bill Gates daar net mee begon. Daar heeft hij echt een klein fortuin mee verdiend. En daarmee is hij naar Amerika gegaan om zijn Amerikaanse droom te verwezenlijken. En dat is ook gelukt, want hij was vrij succesvol. Hij had twee goede vliegscholen. Totdat die kapers binnenkwamen. Ja, die dag kwam toen. Twee kapers kwamen bij hem langs. Het waren nog geen kapers, het waren gewoon zomaar twee mannen die les wilden. Precies, ze kwamen gewoon les nemen. En hij zegt ook achteraf van, ja, ik ben gewoon een slager die vlees verkoopt. Ik ben gewoon een zakenman. Ze kwamen met geld, dus ik zag geen enkele reden om ze niet aan te nemen. Hij vond wel dat Mohammed Atta en Marwan al-Shahi, dat zijn dan die kapers, gewoon hele vervelende mannen waren. Vooral Atta was hij noemde hem altijd dead man walking. Intimiderend, vrij vervelend naar vrouwen toe. En ook, dat verhaal klopt ook echt, dat ze alleen maar wilden vliegen of leren opstijgen en leren sturen, maar niet wilden leren landen, bijvoorbeeld. Van die vreemde anekdotes zijn dat. Ja. En hij is ook wel eens terecht gewezen van, ja, je moet gewoon luisteren naar de instructeurs, je moet gewoon normaal doen tegen vrouwen. En hij zegt al later van, wij dachten niet aan terrorisme, gewoon een hele vervelende man. Gewoon een vervelende, stomme kerel, ja. Dat dachten we. En toen werd het 11 september 2001. Precies, dus zoals de hele wereld zaten ze ook te kijken naar die beelden en dachten ze van, nou, wat is hier gebeurd? Ook technisch zaten ze te kijken van, hoe moeilijk is het eigenlijk om zo'n vliegtuig in zijn toren te krijgen? En de dag daarna, dus 12 september 2001, dat is heel bepalend geweest voor zijn leven. Want toen werd hij door de FBI geïnformeerd van, mogen wij die documenten zien van Atta en Marwan al-Shahi. En dat is ook een mooie scène in onze film. Hij zei, ik ben niet religieus, maar ik had een soort van uittreding. Ik zag mezelf zitten en ik dacht, dat zijn dus die mensen die gewoon 3000 mensen, of verantwoordelijk zijn voor 3000 doden. En dat heeft me eigenlijk de rest van zijn leven achtervolgd. En daardoor heeft hij ook, heeft niet zo'n fijn leven gehad daarna eigenlijk. Want wat is er daarna met hem gebeurd, met zijn leven gebeurd? Nou ja, de Amerikanen bleven hem toch zien als een soort van bad guy. Dus de man die de kapers had opgeleid en de terrorist, in ieder geval de terroristen een handje had geholpen. Dus hij kreeg bedreigingen, hij werd een beetje verguisd ook. De studentenaantallen liepen terug. En toen is hij op een gegeven moment ook, zijn bedrijf ging failliet? Ja, het bedrijf, hij heeft in ieder geval, die raakte hij kwijt. Zijn gezin ging terug naar Nederland, gescheiden van die vrouw. Toen kreeg hij een nieuwe vrouw. Zijn vermogen was geheel verdampt en hij was echt wanhopig. Hij was elektriciteit aan het stelen of omleiden. Mm-hmm. En uiteindelijk had hij een nieuw kindje met een nieuwe vrouw. En toen zijn er een aantal dingen gebeurd waardoor hij op een gegeven moment door Homeland Security in Houston door een undercoveractie op wordt gepakt met een koffertje vol cocaïne. En hoe is dat verhaal bij jou zelf gaan leven? Hoe heb jij hem gevonden en bereid gevonden ook om dit verhaal te vertellen? Nou, dat is in 2015 al geweest, toen ik daar in Venice was, in Venice, Florida, op die luchthaven, voor een heel andere opdracht. En toen hoorde ik dus van die verhalen van dat Atta daar was opgeleid door een Nederlandse vliegschoolhouder. En dat verhaal is eigenlijk gewoon, dat liet me niet meer los. Ik werd volledig gegrepen door dat verhaal. Heel lang, toen heb ik op een gegeven moment ook gebeld en contact opgenomen. Want ik dacht van, ik moet iets hiermee doen. Maar dat was één probleem. Hij zat op dat moment vast in Houston voor die drugsmokkel. Uiteindelijk is hij vrijgekomen. Toen is er een soort van band ontstaan, veel gebeld. We hebben elkaar een aantal keer gesproken in Amsterdam. En ik heb een tijd rondgelopen met dat plan. En toen hebben we, uiteindelijk heb ik Jelmer Hoekstra en Bas Bakker bereid. Die hebben mij gepusht om deze film te gaan maken. Want die zeiden van, nou, dit moet een verhaal worden. En wilde hij zelf ook? Hij wilde zelf ook wel. Hij vond het alleen niet zo leuk om ook die andere dingen te belichten. Zoals het drugsverleden. Of bijvoorbeeld zijn zoon waar hij afstand van heeft genomen op hele jonge leeftijd. Dat zijn allemaal van die moeilijke momenten voor hem in zijn leven. Waarvan hij denkt, ja, moet dat echt behandeld worden? En wij zeiden, ja, ook dat hoort natuurlijk bij jou. Dus hij was wel bereid om zijn leven te delen met mij. Maar ik begreep wel dat het een moeilijk proces was, het filmen met hem. Ja, dus we zijn naar de Dominicaanse Republiek gegaan, dus met z'n allen. En dat was echt een groot avontuur. Ja, dus iedere dag was weer anders. En dan had hij weer ja, dan was er weer dat hij er stond op een dorpsplein, alles klaargezet. En dan kwam hij aan en dan ging hij weer weg, omdat hij iets anders had gepland. Dus iedere dag was weer, ja, gewoon een avontuur om hem. Het is gewoon een hele ongrijpbare man. Maar kun je zeggen dat hij echt getraumatiseerd is geraakt door die hele episode rond 9-11? Ja, hij is wel getraumatiseerd, maar het is ook iemand die zich vrij snel over dingen heen zet. Het is een soort chameleon. Hij past zich altijd weer aan dingen. Ja, wat er ook gebeurt in zijn leven. Dus ook op een gegeven moment zit hij in de gevangenis, omringd met duizenden Mexicanen. En ook daar denkt hij van, ja, dan moet ik me misschien wel gaan aansluiten bij die Mexicaanse gangs. Dan kan ik veel beter overleven. Dus het is echt een man die. En toen kwam hij uit de gevangenis en toen zei hij van, ik zei, ja, wat heeft het met je gedaan? En hij zei, ja, dat. Ik heb eigenlijk, ja, het heeft me niks gedaan. Ik heb gewoon veel gelezen. Ik heb gewoon goed kunnen nadenken over dingen. Het is wel een sterk iemand. Dus. Het is een sterk karakter inderdaad. Iemand die altijd gewoon doorgaat, ja. En heb je zelf nog een band met hem kunnen opbouwen? Ja, een band zeker. Het is inderdaad een intense man. Dus het is wel af en toe moeilijk om met hem om te gaan. Maar of afstand te houden ook. Maar het is wel, we hebben wel gewoon een goede professionele band weten op te bouwen. En ik ben heel blij dat hij zo openhartig was vooral. Dat hij gewoon zijn verhaal wilde delen. En dat eindelijk nu eens een keer dat hele verhaal rond is voor hem. Want hoe kijkt hij terug op de film? Hoe heeft hij hem al gezien? Hoe is zijn reactie? Ja, nou, hij heeft hem gezien. Dit is trouwens, oh ja, dat plaatje wat je nu ziet, is inderdaad echt een scène van de eindscène. Ja, via de webcam is een plaatje van hem te zien, ja, inderdaad. En dat is echt zo'n moment dat hij dus. Dan confronteren wij hem met uitspraken van de FBI. Die zeggen van, Rudy was ontzettend belangrijk voor de informatie die hij gaf. Omdat hij in 2001 mensen op heeft gegeven. Namelijk, hoe heet hij nou weer? Ramzi Bin al-Shib. Die naam heeft hij gegeven. En dat is het bewijs geweest waarop Osama Bin Laden met de kapers gelinkt kon worden. En zonder Rudy Dekkers was die naam nooit op onze radar gekomen. Nou, en dat laten we hem horen op het strand. En dan breekt hij echt. Dan denkt hij, ja, maar ik ben al die tijd, ik ben crimineel geworden. Ik ben al die tijd gezien als zondebok. Ik heb altijd, ja, ik ben achtervolgd in 9-11. En nu hoor ik dit. Dus hij heeft nooit geweten wat er met die informatie is gebeurd. En dat blijkt dus wel belangrijk geweest te zijn. En in die zin is hij ook blij dus met die documentaire. Dat zegt hij dan ook, van dat hij eindelijk eens een keer misschien het kan afsluiten. Dat hij weet wat er met die informatie is gebeurd. En ja, daar is hij dus wel blij mee. Met die. Hoe gaat het nu met hem? Ja, hij leeft op de Dominicaanse Republiek nog. Hij is gelukkig. Hij is een nieuwe villa aan het bouwen. Hij heeft een nieuw gezin. Hij wil nog een keer terug naar Nederland. Maar dan moet hij nog wel een paar maanden uitzitten. Want hij heeft ook hier een overtreding begaan. Dus dat moet hij nog wel doen. Maar verder heeft hij een vrij gelukkig leven. Maar hij wil wel losstaan van het systeem. Dat is zijn doel in ieder geval. Dank je wel, filmmaker Alessio Cuomo. En jouw driedelige documentaire Rudy, achtervolgd door 9-11... is vanaf nu te zien op Videoland. 1, 2, 3 voor de dag. De sporters van het Nederlandse Paralympische team worden vandaag gehuldigd. Op Paleis Noordeinde ontvangen de koning en prinses Margriet alle atleten. Ook is eerder op de dag een toespraak. Is er eerder op de dag een toespraak van minister Rutte en minister-president Rutte natuurlijk. En staatssecretaris Blokhuis. En de Tweede Kamer praat over het verslag van voormalig informateur Mariette Hamer. Zij adviseerde vorige week om een minderheidskabinet te onderzoeken, omdat een meerderheidscoalitie lastig wordt. Alle partijen kunnen in een debat laten weten hoe zij naar de formatie kijken. En in Brazilië zijn grote protesten aangekondigd van de aanhangers van president Bolsonaro. Ze richten zich tegen het Hoge Rechtshof dat meerdere onderzoeken heeft ingesteld tegen Bolsonaro en zijn zoons. En er wordt rekening mee gehouden dat de protesten gewelddadig zullen worden. Dat zegt correspondent Mark Bessems. Het zou best wel eens kunnen dat een harde kern van aanhangers later vandaag in Brazilië het Hoge Rechtshof misschien zou proberen te bestormen. Vergeet ook niet dat Bolsonaro een hele carrière heeft opgebouwd eigenlijk met provocaties en met escalaties. Hij verdedigt de militaire dictatuur die we hier in Brazilië hebben gehad. Hij is ook nooit vies van het dreigen met staatsgrepen. En onder zijn aanhangers zitten relatief veel gewapende mensen. Opvallend vaak ook politiemensen trouwens. En die aanhangers die worden eigenlijk al wekenlang toch redelijk opgezweept met vrij radicale uitspraken van Bolsonaro. Dus ja, er zijn wel echt grote zorgen in binnen- en buitenland. Gaan we nog even naar Guilaine om te horen wat er zometeen wordt besproken in Spraakmakers. Robert Dijkgraaf is onze spraakmaker van vanochtend. Nadat we elkaar 2 jaar via afstand hebben gesproken, is hij nu eindelijk weer in staat om naar Nederland te vliegen. Hij is daar in Amerika, woont hij al jaren, waar hij directeur is voor het Institute for Advanced Study in Princeton. Waar ze reikhalzend uitkeken naar Biden, omdat hij toch de polarisatie in het land misschien een slag zou kunnen doen slaan. Maar de vraag is of het wel zoveel beter gaat in de wetenschappelijke wereld. Dat bespreken we straks met hem. Ook hebben we het over een doorgeslagen woke-cultuur, waar zorgen voor zijn in de wetenschappelijke wereld. En we praten met kinderboekenschrijver Jacques Vriens over zijn nieuwe boek. Na de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag. NPO Radio 1.